jest Squogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Piątek, 29 dzień listopada 2019 roku. Dawid Cytrowski, kłaniam się nisko ze stadionu imienia Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza w Płocku. Mecz 17 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy tutejszą Wisłą a poznańskim Lechem. Zawodnicy obu drużyn już ustawieni na zielonym prostokącie boiska czekają na pierwszy gwizdek arbitra pana Mariusza Złotka z Gorzyc. I za chwilę to spotkanie 17 kolejki się rozpocznie. W składzie Wisły Płock w zasadzie żadnej niespodzianki. W bramce Tomasz Dene, dalej obrońcy to Michał Marcjanik, Uryga, Stefańczyk, w pomocy Rasak, Furman, Tomasik, Szwoch, Merebaszwili i Ricardinho. Jeśli chodzi o drużynę poznańskiego Lecha, dwie wymuszone zmiany, kontuzjowanie ostatnio Robert Gumny, a także Kamil Jóźwiak zastąpieni przez Dejewskiego, a także João Amarala. A jeśli chodzi o zestawienie całościowe poznańskiego kolejorza, to w bramce Miki van der Hart, dalej Szatka, Dejewski, Rogne, Kostewicz, Muchar, Tiba, Amaral, Jeftić, Pukacz i Gytkier. Myślę, że będzie jeszcze okazja szerzej opowiedzieć o pewnych dylematach trenera Dariusza Żurawia, jak zestawić linię defensywną, no bo wiemy o tym, że no pomimo tego urazu Roberta Gumnego także i w ogóle nie mógłby zagrać w tym spotkaniu, bo w ostatnim meczu załapał czwartą żółtą kartkę i w tym meczu z Płocką Wisłą po prostu musi pauzować. Pojawiły się wątpliwości, kto na prawej stronie defensywy, ale może o tym później. Akcja gospodarzy, Szwoch w pole karne i tam już z linii piątego metra musieli wybijać obrońcy kolejorza. Konkretnie uczynił to Tomasz Dejewski i będzie, zdaje się, stały fragment gry dla Płockiej Wisły. Uwaga, na to trzeba zwrócić przede wszystkie tutaj uwagę, no bo Dominik Furman już kilka asyst w tym sezonie, a cała Płocka Wisła 11 goli po stałych fragmentach gry. Te dośrodkowania Dominika Furmana, czy to z rzutów rożnych, tak jak teraz, czy z rzutów wolnych, są naprawdę szalenie niebezpiecznie. Piłka ustawiona już w narożniku boiska. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki Mikiego van der Harta, i kapitan Płockiej Wisły za chwilę prawą nogą będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Jest to dośrodkowanie Dominika Furmana. Uwaga, niebezpiecznie, trzeba wybić. Na szczęście piłka już ląduje pod nogami jednego z Poznań. João Amaral wyprowadza teraz piłkę z własnej połowy. Podanie do przodu do Darko Jefticza. Ten ma trochę więcej miejsca po lewej stronie boiska. Darko Jeftić czeka tam na Pedro Tibę, który idzie mu na obieg, ale Darko Jeftić w dalszym ciągu holuje piłkę. Czeka, aż inni koledzy też do tej akcji ofensywnej się podłączą. Znalazł tam Tymoteusza Puchacza. Ten do środka do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz teraz spokojnie wycofał do Tomasa Rogne. Rogne teraz rozrzucił na prawą stronę boiska. Tam wbiega Lubomir Szatka. Głową zagranie do João Amarala. Amaral, uderzenie! João Amarala minimalnie przez strzelił Portugalczyk, który dzisiaj dostał szansę w miejsce kontuzjowanego Kamila Jóźwiaka. Strzelił gola ostatnio przeciwko Piastowi Gliwice w doliczonym czasie gry. No i liczymy na to, że Portugalczyk strzeli także i dzisiaj pierwszą okazję już w tej trzeciej minucie miał, ale niewiele się pomyliła. Wracając do Roberta Gumnego, no to tak jak wspomniałem, grać się nie może. Jeszcze pewnie trochę ta jego pauza potrwa. No i zobaczymy, jak będzie spisywał się właśnie po prawej stronie defensywy Lubomir Szatka. Wiemy, że gra tak w zasadzie grywa w reprezentacji Słowacji właśnie jako prawy obrońca. Dzisiaj Tomasz Dejewski w parze z Tomasem Rogne. To jest ten duet środkowych obrońców. No i też liczymy na to, że to rozbicie pary Szatka-Rogne, która w ostatnim czasie spisywała się całkiem przyzwoicie, która rzeczywiście zaczęła się zazębiać, że to nie będzie miało gdzieś jakichś negatywnych konsekwencji dla poczynań defensywnych poznańskiego Lecha. No i ruszają płocczanie, ale szybko stracili piłkę. Odzyskuje Damian Rasak i teraz to Płocka Wisła spokojnie gdzieś od tyłu stara się zawiązać kolejny atak pozycyjny. Trener Dariusz Żuraw ciepło tutaj ubrany w taką kurtkę, także trener Radosław Sobolewski, a więc opiekun Płockiej Wisły, tutaj gdzieś zagrzewa przy bocznej linii boiska swoich podopiecznych do jeszcze bardziej intensywnych ataków. Teraz piłka gdzieś tam przebijana, mniej więcej na środku boiska po prawej stronie. Nie od wrzutu z autu za chwilę rozpoczną poznaniacy. Czwarta minuta tego spotkania. Lubomir Szatka, wyrzut z autu do Darko Jefticza. Jeftić na lewą stronę boiska do Wołodymyra Kostewicza. Wołodymyr Kostewicz do Puchacza. Puchacz idzie na obieg Wołodymyr Kostewicz, ale Puchacz zcina do środka. Był tam popychany i faulowany przy okazji. Jedyny w dzisiejszym meczu wychowanek poznańskiego Lecha, przede wszystkim młodzieżowiec. To pierwsza taka sytuacja w tym sezonie, że tylko jeden młodzieżowiec w barwach poznańskiej drużyny. Oczywiście na ławce rezerwowych jest także ich kilku więcej. Natomiast po raz pierwszy jedynym młodzieżowcem jest Tymoteusz też pukacz. No wiemy, czym jest to spowodowane, brak jej gumnego, Jóźwiaka. No i właśnie na taki nieco bardziej doświadczony skład zdecydował się dziś trener Dariusz Żuraw. Poznaniacy przy piłce. Tomasz Rogne w kolu na środku boiska do Darko Jevticza. Podanie do przodu, tam Dominik Furman Buliski był, przechwytu tej piłki. Pedro Kiba jednak sytuację opanował. Odegrał do Tomasza Dejewskiego. Dejewski przekroczył środkową linię boiska, podał na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka przestraszył się chyba trochę rywala, nie chciał iść agresywnie do przodu, wycofał do Tomasza Dejewskiego. Jest piłka pod nogami Tomasa Rogne, ten do Pedro Kiby, on głęboko się cofa, starając się wyprowadzić ten atak pozycyjny. Widział przed sobą taką niebieską ścianę zawodników Płockiej Wisły, więc rozciągnął na prawą stronę boiska. Jest tam Lubomir Szatka, może być dośrodkowanie piłki w pole karne. Szuka sobie tam miejsca na to dośrodkowanie, ale znów tego miejsca nie znalazł. Dejewski do Pedro Kiby. Jest 30 metrów do bramki. Bardzo głęboko cofnięta cała drużyna Płockiej Wisły, czekając tutaj na atak kolejorza. Piłka po prawej stronie boiska, pod nogami Lubomira Szatki, który znów nie ma tam miejsca do tego, by dośrodkować i znów musi grę wycofać do Tomasza Dejewskiego. Poznaniacy niemal całościowo na połowie przeciwników. Tylko Miki van der Hart i Tomasz Rogne jeszcze na własnej połowie. Podanie na lewą stronę boiska, ale trochę za mocne do Wołodymyra Kostewicza. Mimo, że ten niewysoki Ukrainiec teraz bije brawo w kierunku swojego kolegi, no to jednak ta piłka do lewego obrońcy poznańskiego Lecha zagrywana była trochę za mocno. No i nie miał większych szans na to, by tą futbolówkę tutaj dogonić. Ale będzie okazja na to, żeby tutaj zastosować nieco wyższy pressing. Inna sprawa, że tutaj Wisła chce no ewidentnie poczekać na to, co zrobi kolejorz. Nie chce tutaj jakoś agresywnie ruszać do przodu. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych minutach. Na razie 6 minuta tego spotkania. No i na tablicy wyników 0-0. Jedno ciekawe uderzenie João Amarala, ale innych sytuacji bramkowych tutaj nie mieliśmy. Wołodymyr Kostewicz do Darko Jevticia z wrzutu z autu. Piłka pod nogami Tymoteusza Puchacza, który musi tam powalczyć o tę futbolówkę. Szuka sobie miejsca do tego, by w ogóle znaleźć sposób na dośrodkowanie. Jedyne, co udało się wywalczyć, to wrzut z autu na wysokości pola karnego. Wołodymyr Kostewicz, czy poczeka na swoich kolegów, czy będzie starał się gdzieś głęboko wrzucać tę piłkę. Jak na razie dość pieczołowicie pilnowani są napastnicy poznańskiego Lecha. Pedro Tiba na linii pola karnego stracił futbolówkę na rzecz Dominika Furmana, ale wysoko podchodzą poznaniacy i to może sprokurować błąd. Na razie poradzili sobie jednak gospodarze. Dość nerwowo jednak zagrywają. Grigori Merebaszwili do środka do Mateusza Szwocha, który teraz traci piłkę na rzecz Karlo Muchara. Bardzo ważna interwencja chorwackiego defensywnego pomocnika. I akcja kolejorza, jest Pedro Tiba, lewa strona boiska, podanie do Puchacza. Puchacz pół metra od bocznej linii boiska. Na obieg idzie Wołodymyr Kostewicz, ale Puchacz w dalszym ciągu trzyma piłkę. Odnalazł tam gdzieś ustawionego przed polem karnym Pedro Tibę. Jest Karlo Muchar, teraz rozciągnięcie na stronę boiska. Zaprosił do tej akcji Tomasza Dejewskiego. Niemal wszyscy zawodnicy kolejorza zaangażowani w ten atak ofensywny. Darko Jevcic na lewą stronę, a nie dokładnie do Wołodymyra Kostewicza. Szkoda, bo tam Kostewicz był niepilnowany, ale poznaniacy szybko piłkę odzyskują. 25 metrów do bramki. João Amaral. Amaral wpada w pole karne, szuka sobie miejsca do oddania strzału. Jest to uderzenie João Amarala, ale niestety po rykoszecie piłka opuściła boisko i tylko rzut rożny. Znów dobra okazja portugalskiego zawodnika. João Amaral starał się tam gdzieś znaleźć miejsce w tym gąszczu niebieskich nóg piłkarzy Płockiej Wisły. Ostatecznie oddał ten strzał, ale jednak któryś z zawodników gospodarzy zdołał także tę piłkę wyblokować. No i tylko rzut rożny dla poznańskiego Lecha. Już tam jeden z poznaniaków zmierza w kierunku narożnika boiska. To kapitan Darko Jevcic. On za chwilę lewą nogą będzie starał się dorzucić piłkę w okolice 5, może 6 metra od bramki Tomasa Dene. Piłka będzie dochodząca. Prawa strona boiska patrzące w kierunku bramki. Darko Jevcic podniósł teraz obie ręce w górę, sygnalizując swoim kolegom, na jaki wariant się tutaj zdecyduje. Jest to dośrodkowanie, ale wybija piłkę Piotr Tomasik, a jeszcze jeden z jego kolegów gdzieś daleko, daleko na takie hokejowe uwolnienie. No widać, że zupełnie zdominowana jest Płocka Wisła w pierwszych minutach tego spotkania, ale to rodzi niebezpieczne kontry, tak jak właśnie teraz. Trzeba szybko wracać, bo tam już po lewej stronie boiska Ricardinho starał się odnaleźć futbolówka, ale dobra interwencja obrońcy poznańskiego Lecha. Tylko wrzut z autu dla Płockiej Wisły. Mieliśmy przez moment, zdaje się, aż 3 piłki na boisku. No musi nad tym zapanować sędzia Mariusz Złotek. Gra już wznowiona i piłka pod nogami zawodników trenera Radosława Sobolewskiego. Podanie górne, ale tam króluje w powietrzu Tomasz Rogne i poznaniacy teraz muszą znów powalczyć o tę piłkę, która była podniesiona. Będzie wrzut z autu dla poznańskiego Lecha. Te 8-9 minut naprawdę bardzo dobre w wykonaniu kolejorza. No inna sprawa, że trzeba się zastanowić, czy to jednak nie wynika właśnie z takiej taktyki Płockiej Wisły, która tutaj zupełnie nie jest zainteresowana tym, żeby gdzieś wyżej podejść, żeby postarać się odzyskać futbolówkę na linii środkowej boiska. Jednak cała drużyna Płockiej Wisły skoncentrowana gdzieś za podwójną gardą tutaj czeka na kolejny atak Kolejorza. Ten atak Kolejorza dość powoli konstruowany, no, ale nieważny jest czas, ważne, żeby tutaj zagrała także dokładność. Karlo Muchar na środkowej linii boiska, on podanie do Tomasa Rogne. Tomas Rogne 15 metrów już na połowie przeciwników, ale Poznaniacy teraz wymieniają się krótkimi podaniami. To takiej boiskowej przestrzeni nie przynosi. Na razie gdzieś szukają sobie tutaj miejsca na to, żeby zaatakować nieco bardziej agresywnie, żeby jednak poszukać jakiegoś podania do przodu, tak jak teraz Pedro Tiba w pole karne. Wysokie zagranie, ale też poradzili sobie stoperzy Płockiej Wisły z tym, wybijając daleko, daleko piłkę do przodu i znowu o tę piłkę trzeba będzie powalczyć w powietrzu. Czyni to Pedro Tiba, ale prosto pod nogi Grigoryja Rebaszwilego. Ucieka tam Mateusz Szwoch, nie może błędu popełnić Tomas Rogne. Nastrzelił Mateusza Szwocha i kolejny wrzut z autu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Piłka już, no teraz podeszli trochę wyżej gospodarzy, starając się taki wyższy pressing zastosować, bo piłka z autu będzie wrzucana mniej więcej na wysokości 30 metra od bramki Michiego van der Harta. Błędu nie można popełnić, piłka fruwa nam tutaj w powietrzu. Uwaga, może być niebezpiecznie. Piotr Tomasik przed polem karnym. Tomasik, ale szarża tego niewysokiego skrzydłowego. Piotr Tomasik w dalszym ciągu powalony teraz przez Karlo Muchara. No i Chorwat przekroczył przepisy. Nie miał wątpliwości sędzia Mariusz Złotek. Czy to się nie skończy żółtą kartką dla Karlo Muchara? Chyba nie, chyba go oszczędzi, bo tam w ogóle nie szedł w jego kierunku arbiter tego spotkania. No ale uwaga, bo to będzie kolejny stały fragment gry. Mają to, co chcieli. Mają swoją najgroźniejszą broń w tym sezonie zawodnicy trenera Sobolewskiego. I znów Dominik Furman ustawiony bliziutko piłki. On już wie, co z tą futbolówką zrobić. Zobaczymy, czy będzie szukał bezpośredniego uderzenia. No, z podobnej pozycji kiedyś Furman strzelił już tutaj gola poznańskiemu Lechowi. To było ponad 2 lata temu. Czy teraz będzie Furman dośrodkowywał, czy uderzał bezpośrednio? Piłka oddalona od bramki ponad 30 metrów. Zobaczymy, co teraz siedzi w głowie Dominika Furmana. Zobaczymy potem, jak wykona ten stały fragment gry. Dominik Furman jest gwizdek arbitra. Miękkie dośrodkowanie piłki w pole karne. I dobrze, że tego dośrodkowania nie zdołał zamknąć żaden z zawodników ubranych dziś na niebiesko. Że Miki van der Hart miał pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w obrębie jego piątki. Piłka opuściła boisko już krótkim podaniem, jak to zwykle w przypadku Kolejorza. Poznaniacy rozpoczęli kolejny atak. Piłka po lewej stronie, Włodymyr Kostewicz do Darko Jefticza. Darko Jeftić, ależ ładna ruleta, no szkoda tylko, że piłka mu już odskoczyła w ostatniej fazie gdzieś tego driblingu, no i stracił ją na rzecz Dominika Furmana. Furman do Rebaszwilego. Ten gruziński, doświadczony skrzydłowy, próbował lewą nogą podać w okolice pola karnego, ale Poznaniacy szybciutko tę piłkę przechwycili. Darko Jeftić bardzo efektownie gra tutaj, no niezbyt efektywnie, bo te jego podania gdzieś często jednak są niedokładne, ale stara się tutaj tak luźno wejść się w to spotkanie i to może mieć pozytywny wpływ na jego występ w dalszej części tego spotkania. 12 minuta gry, kolejna akcja Kolejorza. Jeftić krótko do Tomasa Rogne. Rogne na lewą stronę boiska do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz krótko do Tymoteusza Puchacza. Tymoteusz Puchacz, jedno, drugie, trzecie kółeczko w dalszym ciągu jest przy piłce, ale on idzie wzdłuż zamiast w kierunku bramki. Teraz Tomas Rogne przerzuca piłkę takim dalekim krosowym podaniem na prawą stronę boiska do Lubomira Szatki. No widać, u Lubomira Szatki nie ma takich typowych zachowań prawego defensora. Chociaż może teraz znajdzie sobie miejsce na dośrodkowanie. Lubomir Szatka jednak znów gdzieś będzie ścinał do środka, podawał do tyłu jednak. Zobaczmy, podanie w pole karne do João Amarala w ostatniej chwili. Tam zdaje się Piotr Tomasik takim ślizgiem wybija piłkę poza boczną linię boiska. Będzie wrzut z autu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia na wysokość pola karnego. Czeka tam jeden z poznaniaków, to Darko Jeftić. Teraz krótkie podanie do swojego kolegi. Jest tutaj Karlo Muchar. 30 metrów do bramki. Potężna bomba Karlo Muchara, ale jednak ta piłka nie leciała w światło bramki. Zupełnie nie był zmuszony do interwencji niemiecki bramkarz Płockiej Wisły Tomas Dene. Spokojnie obserwował sobie, jak ta piłka po uderzeniu chorwackiego pomocnika opuściła boisko i teraz uklepując gdzieś wybrany przez siebie kępek zielonej murawy, ustawił sobie piłkę i za chwilę będzie dalekim wykopem wznawiał grę. Zresztą, jeśli chodzi o Tomasa Dene, to bardzo ciekawa postać i tutaj trudno nie szukać analogii z Mikim van der Hartem. Obaj chwaleni są za grę nogami. Być może to najlepsi bramkarze polskiej ekstraklasy. Właśnie jeśli chodzi o ten element bramkarskiego rzemiosła, no mają także obaj duże problemy, czy to z grą na przedpolu, czy to z wyłapywaniem dośrodkowań. Zdarzają im się proste błędy. Zresztą mówiło się przed tym sezonem, że Lech Poznań jest zainteresowany w ogóle usługami Tomasa Dene. To okazało się być w ogóle kaczką dziennikarską, ale poniekąd potwierdzałoby pewne poszukiwania. zadania kolejorza właśnie jeśli chodzi o bramkarza, który dobrze gra nogami. No to teraz sprawdzona właśnie ta umiejętność Tomasa Denę, który nogą musiał podać krótko do Alana Urygi. Przebitka na drugą stronę boiska, ale tam czujnie Tomas Rogne wybija piłkę głową, ale w dalszym ciągu gospodarze są przy piłce. Dominik Furman stracił futbolówkę, na szczęście poznaniacy czujnie, choć Pedro Tiba teraz bardzo niedokładnie. Jest Piotr Tomasik, lewa strona boiska, na obieg idzie mu kolega. To Damian Michalski, on będzie szukał sobie miejsca na dośrodkowanie. Nie, jednak podał do tyłu do Dominika Furmana. Furman teraz rozciąga daleko piłkę do Cezarego Stefańczyka. Tam w takim bardzo efektowny sposób podawał do Mereba Szwilego. Czy stracą tę piłkę Płotczanie? Bliski przechwycenia jej był Darko Jeftić, ale jednak czujny był tam także Damian Rasak. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Jest tutaj już Pedro Tiba, który zatrzymał Damiana Rasaka. No i teraz spokojnie poznaniacy starają się gdzieś tutaj opanować sytuację na boisku, budując kolejny atak pozycyjny. Te Karlo Muchar pokazał, że będzie podawał do Tomasza Dajewskiego i tak właśnie uczynił. Ten do Szatki. Szatka oddaje piłkę Tomaszowi Dajewskiemu. Jest w środkowej strefie boiska Pedro Tiba. Tiba na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz ładnie opanował piłkę. Czy będzie dośrodkowywał? Nie. Zbiega do środka Wołodymyr Kostewicz. Teraz dośrodkowanie piłki w pole karne. Za nisko jednak była posłana piłka przez ukraińskiego obrońcę. No i kontratak drużyny gospodarzy. Zatrzymy przez Karlo Muchara, ale za wysoko podniósł nogę Karlo Muchar. Kolejne przewinienie chorwackiego pomocnika. Nie uszło uwadze sędziego Mariusza Złotka. Jeśli chodzi w ogóle o arbitra tego dzisiejszego spotkania, to kolejna ciekawa sytuacja. Ostatnio prowadził mecz Lecha. Pewnie Państwo doskonale pamiętają, w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa. No mnóstwo kontrowersyjnych decyzji wówczas podjął, a decyzją, która została podjęta względem niego po tym spotkaniu, no to zawieszenie na kilka spotkań. I dzisiaj wraca do sędziowania meczu Lecha Poznań. Trzymamy kciuki i głęboko wierzymy w to, że dzisiaj już nie będzie takich sytuacji, w której sędzia Mariusz Złotek po prostu się pomyli, że jednak tutaj on przede wszystkim nie będzie wychodził na pierwszy plan, a będzie podejmował słuszne i trafne decyzje. Jeśli chodzi o skład sędziowski, to dzisiaj oprócz Mariusza Złotka na liniach pomagają mu Radosław Siejka i Dariusz Bochonos. Sędzią technicznym jest Damian Koz, natomiast sędzią VAR Paweł Raczkowski, któremu pomaga Michał Obukowicz. Atak Płockiej Wisły, ale piłka daleko, daleko jeszcze od bramki Mikiego Vanderharta, w zasadzie gdzieś w okolicach środkowej linii boiska w tym momencie się znajdujemy. Jest Merebaszwili, który krótko do Cezarego Stefańczyka. Stefańczyk zastąpił w wyjściowej jedenastce Jakuba Rzeźniczaka. No wiemy, ta niewesoła historia, zapalenie opon mózgowych Jakuba Rzeźniczaka. No wraca do treningów powoli, ale kiedy będzie gotów do gry, tego jeszcze nie wiadomo. No i w jego miejsce w składzie jest Cezary Stefańczyk, który przecież był na długie miesiące zdyskwalifikowany za incydent z wiosny tego roku. O nim może za chwilę, bo akcja kolejorza Tymoteusz Puchacz będzie wrzucał tu na wysokości pola karnego. Piłka zostawiona Wołodymyrowi Kostewiczowi, który krótko do Krystiana Gytkiera. Gytkier na prawą stronę boiska do Szatki. Lubomir Szatka rozciąga do Joao Amarala. Amaral jednak niedokładnie trochę nie miał z czego podać, tak naprawdę źle ułożył swoje ciało do tego podania. Za krótkie było to zagranie, no ale też szybciutko pogubili się tutaj gospodarze, którzy przez ten pierwszych 17 minut ani razu nie zagrozili bramce Mikiego Vanderharta. Były dwa dośrodkowania Dominika Furmana, jedno z rzutu rożnego, drugie z rzutu wolnego, no ale to wszystko, jeśli chodzi o jakiekolwiek zagrożenie bramki holenderskiego golkipera kolejorza. Kolejorz ma co prawda tutaj wyraźną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale także brakuje tutaj jakichś takich klarownych, stuprocentowych sytuacji. Dwa uderzenia Joao Amarala, ale jednak oba niecelne. Wołodymyr Kostewicz, lewa strona boiska. Ładne teraz podanie do Puchacza, nie było spalonego. Tymoteusz Puchacz jest już w polu karnym, a jednak podniesiona w górę chorągiewka sędziego asystenta. Na spalonym był ten jedyny młodzieżowiec w składzie poznańskiego Lecha, Tymoteusz Puchacz. Szkoda, bo tam ładnie wypatrzył go Wołodymyr Kostewicz. Puchacz wpadł już w pole karne i była naprawdę świetna okazja do tego, by może nawet strzelać, choć kąt na pewno był ostry i to uderzenie musiałoby zostać wykonane naprawdę perfekcyjnie, by mogło zagrozić bramce Tomasa Denena, ale tam już w świetle tej bramki stał także Krystian Gytkier i Joao Amaral, więc mógł Puchacz pokusić się także o dośrodkowanie. Wysokim pressingiem podchodzą teraz poznaniacy, licząc na jakiś błąd, jeśli chodzi o defensywę Płockiej Wisły, ale tego błędu na razie nie ma. Płoczanie utrzymują się przy piłce, chociaż teraz niedokładne przyjęcie Mereba Szwilego. Dobrze kończy się z punktu widzenia gospodarzy, bo będzie wrzut z autu dla Płockiej Wisły. Piłka nastrzelona tam jeszcze na jednego z poznaniaków. Stefańczyk krótko do Szwocha, ten tutaj do Ricardinho, który zakałapućkał się w swoim dryblingu i to akcja kolejorza może teraz z tego ciekawa wyjść, chociaż zwolnili to wszystko poznaniacy. Nie chcą grać tutaj na wariata, nie chcą jakiejś szybkiej, rwanej gry. Wolą tutaj cierpliwie budować ten atak pozycyjny. Teraz trzeba uważać, bo nagle się obudzili Płoczanie, nagle podeszli trochę trochę wyżej. Nagle liczą także na błąd w wyprowadzeniu piłki kolejorzano i doczekali się niezbyt dokładne wybicie piłki Mikiego van der Harta, no ale także z tego prezentu nie skorzystali tutaj gospodarze. Teraz Tomasz Rogne na prawą stronę do Lubomira Szatki, ten na jeszcze bardziej na prawo do João Amarala. Ten ustawiony dziś na pozycji skrzydłowego, to nie jest jego ulubiona pozycja. Wiemy, że lepiej czuje się za plecami napastnika, no ale tam gra Darko Jefić, który może nie jest w najwyższej dyspozycji, ale ma to, co w piłce jest najważniejsze, czyli liczby, czyli bramki i asysty. Teraz jednak przy piłce Tymoteusz Puchacz, krótkie odegranie do Karlo Muchara. Ten zaprosił do tej akcji Lubomira Szatkę. Szatka szuka sobie tam miejsca, ale piłka odskoczyła mu, szkoda, od nogi, bo to może być kontratak. Nie ma Szatki po prawej stronie boiska i to starają się tutaj gospodarze wykorzystać. Suną po lewej stronie Piotr Tomasik, teraz musiał zwolnić, poczekać na swoich kolegów. Piotr Tomasik utrzymuje się przy piłce, wrócił na szczęście Lubomir Szatka, naprawiając ten swój błąd. No, musiał tam solidny sprint wykonać Lubomir Szatka, ale na szczęście udało mu się w porę wrócić, zatrzymując Piotra Tomasika, który przecież jeszcze do poprzedniego sezonu reprezentował barwy poznańskiego Lecha, no ale ta jego przygoda z kolejorzem niezbyt jednak udana. 24 spotkania, ledwo ponad 1000 rozegranych minut. Zresztą mówił Piotr Tomasik w dzisiejszej rozmowie w Przeglądzie Sportowym, że czuje trochę żal, że nie dostał więcej szans, że przyczyny tego były różne, ale ten rozdział stara się już zamknąć i też trzeba powiedzieć, że w dużo lepszej dyspozycji jest niż w tym sezonie, reprezentując już barwy płockiej Wisły. Akcja kolejorza, Lubomir Szatka, jesteśmy po prawej stronie boiska, próba podania do Pedro Tiby jednak zatrzymana. No i ruszają tutaj gospodarze, ale znów starają się gdzieś dalekim podaniem do Ricardinho i to podanie okazuje się być niedokładne i szybciutko poznaniacy piłkę przechwytują. Jesteśmy w kole na środku boiska, Tomasz Rogne, krótkie podanie do Karlo Muchara, Muchar do Darko Jefticza, Jeftić teraz głęboko cofnięty, podanie do Tomasa Rogne. Rogne, oj, blisko było błędu, nie może stracić tej piłki. Tomasz Rogne na szczęście nie stracił, ale też mam wrażenie, że w pewnym momencie gdzieś tętno mu już skoczyło. Darko Jefić nastrzela tam Ricardinho i będzie wrzucał tu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Muszą uważać na takie sytuacje, bo one są gdzieś tutaj naprawdę bardzo niebezpieczne, bo one gdzieś tutaj błąd w tych sektorach boiska może naprawdę być opłakany w skutkach. Teraz podanie na prawą stronę boiska do Lubomira Szatki. Ten na środkową linię do swojego kolegi Pedro Tiby, ten stara się przerzucić gdzieś do Wołodymyra Kostewicza, ale dobrze ustawiony był Cezary Stefańczyk. Ruszają płotczanie do przodu, ale ma problem z przyjęciem dokładnej piłki Grigori Merebaszwili. Teraz był popychany, no i będzie stały fragment gry. Teraz jeszcze mają sobie coś Puchacz, a także Merebaszwili do powiedzenia. Gdzieś takie starcie kogucików. Przepychają się klatkami piersiowymi i za chwilę pewnie będzie musiał ich rozdzielić sędzia Mariusz Złotek. No sami się rozdzielili. Na szczęście tutaj nie doszło do jakiegoś przykrego incydentu. To, co mieli sobie powiedzieć, to sobie powiedzieli. No i te emocje już opadły. Bardzo mało kibiców niestety dzisiaj na stadionie, około 3000. Pewnie w drugiej połowie tego spotkania będziemy mieć dokładne dane na temat dzisiejszej frekwencji, ale ta frekwencja jakaś rewelacyjna nie jest. 3000 kibiców i 700-osobowa grupa kibiców z Poznania, z całej Wielkopolski, która będzie starała się dopingować swoich ulubieńców i liczyć na to, że kolejorz przywiezie 3 punkty do Poznania. O kibicach powiedziałem nieprzypadkowo, bo przed tym spotkaniem doszło do takiej małej, miłej pewnie dla płotczan uroczystości. Pisano oficjalnie umowę na budowę nowego stadionu. Ten stadion ma powstać za 3 lata i ma mieścić 15 tysięcy kibiców. Pytanie, czy aż tak duży stadion tutaj w Płocku jest potrzebny, skoro na mecze z poznańskim Lechem przechodzi 3 tysiące, a w ogóle średnia kibiców na mecz w Płocku niewiele przekracza 4 tysiące. Także nad tym warto byłoby się zastanowić. No ale umowa już została podpisana i za 3 lata nowy stadion w Płocku przy Łukasiewicza ma po prostu powstać. Na razie powstaje gdzieś powoli akcja Płockiej Wisły, ale zatrzymywany po prawej stronie boiska był Cezary Stefańczyk przez Tymoteusza Puchacza. Będzie wrzut z autu na wysokości pola karnego. To kolejny stały fragment gry, bo te wrzuty z autu także mają opanowane do perfekcji podopieczni Radosława Sobolewskiego. Czy będzie daleki wyrzut Stefańczyka? Nie. Krótkie jednak odegranie do Mateusza Szwocha. Mateusz Szwoch szuka sobie tam miejsca na dośrodkowanie, oddaje piłkę Stefańczykowi. Ten wrzuca piłkę w pole karne. Uwaga! Zamyka to jeszcze Piotr Tomasik. Nie, to Michalski. Z drugiej strony pola karnego oddaje piłkę Furmanowi. Furman na prawą stronę do Mateusza Szwocha. Teraz akcja Płockiej Wisły. Dośrodkowanie piłki w pole karne niezbyt dokładne, ale Lubomir Szatka starał się nie ryzykować i słusznie, bo tam już za jego pleców wyskakiwał jeden z rywali. Wybił piłkę głową poza końcową linię boiska i będzie kolejny rzut rożny dla Płockiej Wisły. Za każdym razem, kiedy Dominik Furman zmierza w kierunku narożnika boiska, to pewnie także tętno skacze trenerowi Żurawiowi. On wie, z czym to się wiąże, że za chwilę będzie bardzo groźne dośrodkowanie zawodnika, który był powoływany ostatnio przez Jerzego Brzęczka do senior, juniorskiej reprezentacji Polski. Zresztą w tej reprezentacji zdążył już zadebiutować i zagrać w ostatnim meczu eliminacyjnym przeciwko Słowenii. Dominik Furman teraz będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Zobaczmy, lewa strona boiska patrzący w kierunku bramki. Jest to dośrodkowanie tym razem niezbyt dokładne, ale poznaniacy wybijają i to będzie szansa na powtórkę dla Dominika Furmana. Oby z podobnym skutkiem, oby znów mu nie wyszło to dośrodkowanie i oby poznaniacy zdołali się tutaj z tego niebezpieczeństwa wybronić. 7-8 zawodników ubranych na niebiesko będzie liczyć na to, że ta piłka spadnie właśnie gdzieś w okolicach ich głowy. Dominik Furman, długi dość nabieg na piłkę, dośrodkowanie, wybita piłka, chociaż jeszcze przed polem karnym jest Merebaszwili, no ten strzał zupełnie na wiwat, wyżej niż mocniej i dalej, zupełnie to nie mogło sprawić żadnych problemów Mikiemu van der Hartowi, który chciał szybko rozpocząć grę, no ale też pewnie uczuleni są tutaj gospodarze na to, że właśnie tak najczęściej kolejusz inicjuje swoje akcje ofensywne i starają się odcinać od podań środkowych obrońców kolejorza, no i to przyniosło skutek, kolejusz starał się krótko rozpocząć, gdzieś szybkimi podaniami szybciutko piłkę wyprowadzić, minąć tymi krótkimi, szybkimi podaniami dwóch, trzech, może czterech zawodników, no ale napotkał kolejorz opór i tylko wrzut z autu i to już będzie wrzut z autu dla płockiej Wisły. Nie udało się dokładnie tej akcji wyprowadzić tutaj. Cezary Stefańczyk gdzieś jeszcze otrzymał jakieś słowne wskazówki od trenera Radosława Sobolewskiego. Będzie za chwilę wrzut z autu Cezarego Stefańczyka. Stefańczyk szuka tam jakiegoś kolegi, który jest bez krycia. Podał do Ricardinho, ale ten stracił piłkę na rzecz Włodymyra Kostewicza. Krystian Gytkier starał się odegrać krótko do Darko Jefticza, no ale niezbyt dokładnie. Zupełnie niewidoczny jest Krystian Gytkier w pierwszej części tego spotkania. Nie wiem, czy w ogóle można byłoby policzyć do 5, jeśli chodzi o jego kontakty z piłką. Odcięty kompletnie od podań jest duński goleador, a to już 25. minuta tego spotkania. Nie miał żadnej okazji na to, by tutaj gdzieś w ogóle zbliżyć się do jakiegoś strzału, do jakiejś sytuacji bramkowej. Przypominam, przez tych 26 minut tego spotkania tylko dwa groźne uderzenia João Amarala i to wszystko, jeśli chodzi o jedną i drugą drużynę. Trudno powiedzieć, że oglądamy dzisiaj w Płocku jakieś porywające zawody. To jednak taka solidna listopadowa muszka, drodzy Państwo. I myślę, że niewiele Państwo tracą, jeżeli nie mają Państwo okazji do tego, by to spotkanie oglądać się w telewizji. Jeżeli są Państwo z nami, bardzo się z tego powodu cieszymy. Będziemy starali się robić wszystko, by to spotkanie jakoś upiększyć, ale to trochę spudrowanie nieczystości, bo trzeba wprost powiedzieć, że na razie przez tych 26 minut tego spotkania na boisku dzieje się kompletnie nic. Może teraz będzie się coś działo, chociaż liczymy na to, że jednak nie, bo że ten wykop Mikiego van der Harta będzie dokładny. No nie był zbyt dokładny, na szczęście gdzieś zdołała ta piłka przekroczyć środkową linię boiska, więc jakiegoś takiego bezpośredniego zagrożenia nie było. No ale poznaniacy po tym dobrym kwadransie gry, kiedy zupełnie zdominowali płocką Wisłę, co prawda efektów z tego nie było, ale przynajmniej kolejusz starał się oddalać zagrożenie od własnego pola karnego. Teraz jednak gdzieś trochę spuścił z tonu, choć może powiedziałem to nie w czasie, bo będzie akcja kolejorza. Jesteśmy po prawej stronie boiska, Lubomir Szatka, czy będzie dośrodkowanie? Nie, krótkie podanie do Karlo Muchara. Karlo Muchar krótko prowadzi piłkę. Nie, podanie do Włodymyra Kostewicza, ten już jest w narożniku pola karnego, ale ta piłka przefrunęła mu nad głową, no i niestety opuściła boisko. Będzie tylko wrzut z autu, i to wrzut z autu w dodatku dla gospodarzy, czyli dla płockiej Wisły. 27. minuta tego spotkania powoli się kończy. Narzekamy tutaj na nudę, narzekamy na brak sytuacji strzeleckich z jednej i z drugiej strony. Jeśli chodzi o gospodarzy, kompletnie nic tutaj nie pokazują w defensywie. Tyle już zresztą niewiele lepiej. Dwa uderzenia João Amarala, które mogłyby być groźne, gdyby były jednak troszeczkę dokładniejsze. Teraz walczy tam z dwójką zawodników poznańskiego Lecha. Mateusz Szwok stracił tę piłkę, zresztą był na porażkę skazany, bo kiedy obok siebie ma Karlo Muchara i Tomasa Rognę, no to ten niewysoki Szwok piłkę po prostu musi stracić. Wysoko podchodzą teraz płotczanie, ale poradzili sobie także dokładnie poznaniacy. Krystian Kytkiew teraz cofnął się po futbolówkę, jakby poirytowany tym, że nie może się doprosić tej piłki. Teraz ładne podanie z lewej strony, akcja Tymoteusza Puchacza. Puchacz w pole karne do Tiby Tiba. Mijał tam rywali jak tyczki, ale na drugim, trzecim się niestety zatrzymał, ale musi szybko wracać. Wyruszają z kontratakiem gospodarze. Merebaszwili. Ładna akcja, związał dwóch rywali i był przy tym faulowany i będzie rzut wolny dla płockiej Wisły. Na szczęście to będzie rzut wolny gdzieś w okolicach środkowej linii boiska, więc bezpośredniego zagrożenia tutaj nie będzie. No ale teraz wychowawcza rozmowa Mariusza Złotka z Karlą Mucharem, bo to zdaje się trzecie albo czwarte przewinienie chorwackiego pomocnika. Nie miał jeszcze żółtej kartki na swoim koncie, ale mam wrażenie, że jeszcze jeden faul i to się niestety skończy napomnieniem Chorwata, bo tutaj już dość charakterystyczny sposób pokiwał mu palcem sędzia Mariusz Złotek, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie tolerował tak ostrej gry. Piłka jednak wycofana do Tomasa Dene. Tomas Dene gdzieś daleko, daleko do przodu. Tam Płotczanie przegrali pojedynek główkowy. Karlo Muchar dokładnie podaje do Pedro Tiby. Tiba, jedno, drugie kółeczko. Piłka podana do tyłu do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz stara się tam związać dwóch rywali. To mu zupełnie niestety nie wyszło. I od zrzutu z autu rozpoczną gospodarze. Próba podania Włodymyra Kostewicza do Tymoteusza Puchacza niestety okazała się być bardzo nieudana. Chociaż Krystian Gytkier stara się teraz szybko piłkę przejąć. Potknął się tam Damian Rasag, ale Duńczyk tego niestety nie wykorzystał. Był taki moment przed chwilą dosłownie, kiedy poczuł takie poirytowanie Krystian Gytkier, że mu w ogóle nie może doprosić się o jakieś dokładne tutaj podanie, więc tak w stylu trochę Roberta Lewandowskiego z meczów reprezentacyjnych cofnął się po piłkę gdzieś w okolice środkowej linii boiska, starając się samemu gdzieś rozegrać. No ale wiemy, że kiedy Gytkier cofa się po piłkę, no to wtedy brakuje zawodnika z przodu. Ostatecznie ta akcja na niczym specjalnym się nie skończyła. Teraz kolejne ładne odzyskanie piłki Krystiana Gytkiera. On znów rozprowadza atak ofensywny. Teraz Pedro Tiba ładnie na prawą stronę boiska. Dośrodkowanie João Amarala. Szkoda, trochę za mocne, bo to naprawdę była dobra okazja do tego, żeby dokładnie strzelić piłkę gdzieś właśnie na ten drugi słupek. Podanie Pedro Tiby po prawej stronie do João Amarala. Ten starał się wstrzelić piłkę na wbiegającego tam Krystiana Gytkiera. Ależ by to była historia, gdyby Duńczyk najpierw odzyskał piłkę, a potem zwieńczył tę swoją akcję, którą przecież sam zapoczątkował. No szkoda, że Portugalczykowi jednak to zagranie nie wyszło i Gytkier nie miał szans, by tam na tym drugim słupku gdzieś dostawić nogę i tak w swoim stylu strzelić kolejnego, 11. już gola w tym sezonie piłkarskiej PKO Ekstraklasy. 30. minuta gry, dwa kwadranse zatem, drodzy Państwo, za nami i to dwa kwadranse zupełnie do zapomnienia. Niczego nie będziemy pamiętać za kilka tygodni z tego spotkania, jeżeli ono dalej będzie tak wyglądać. Wiem, że tutaj jest bardzo zimno w Płocku, że wieje taki porywisty, nieprzyjemny listopadowy wiatr, ale liczę też na to, że piłkarze jednej i drugiej drużyny nam się tutaj obudzą. Teraz uwaga, niebezpiecznie w polu karnym jeden z zawodników płockiej Wisły, ale na szczęście Dejewski wybija niedokładnie, jeszcze tam Tomasik. Przed polem karnym jest Ricardinho, linia pola karnego i teraz poznaniacy na szczęście wybijają trochę dalej. Oj, niedokładnie wybija tę piłkę Tomasz Dejewski, skiksował w pewnym momencie i było bardzo niebezpiecznie. Na szczęście pogubił się tam Ricardinho, przeplatał sobie gdzieś tę piłkę, no ale nic z tego nie wyszło. Czy wyjdzie kontratak kolejorza? Nie. Pedro Tiba zatrzymywany, ale zatrzymywany nieprzepisowo i będzie stały fragment gry dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, który gdzieś tam przy bocznej linii boiska pokrzykuje, pokazuje coś swoim podopiecznym. Nie podnosi się z boiska jeden z poznaniaków. Za chwilę postaram się ustalić, kto to. To chyba João Amaral, ale na szczęście już się podniósł, więc tutaj nie będzie potrzebna pomoc masażystów. 31. minuta tego spotkania. 0-0 na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Spotkanie 17. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Czekamy tutaj na emocje, bo przez tych pół godziny zupełnie tych emocji nie ma. Może teraz Lubomir Szatka, no ale zupełnie do nikogo. No nie ma obycia na tej prawej stronie boiska i to widać, że tutaj zupełnie nie wychodzą mu te zagrania. Nie czuje odległości, nie czuje dystansu, nie czuje swojej pozycji. Kiedy ma okazję na dośrodkowanie, to jednak szuka innych rozwiązań. No widać, że jednak to nie jest takie hop-siup, mówiąc tak kolokwialnie, że jednak trzeba trochę tych spotkań po prawej stronie rozegrać, żeby tak z marszu właśnie zająć te pozycje. Pedro Tiba przekroczył środkową linię boiska. Ten profesor środka pola teraz na prawą stronę rozciąga do Dejewskiego. Dejewski dokładnie do Tomasza Szatki. Szatka tutaj jest jeden z jego kolegów, to Darko Jeftić. Uwaga, niebezpiecznie. Jeftić był tam podcinany, ale sędzia faulu nie dostrzegł. Może być zatem kontratak płockiej Wisły. Dominik Furman teraz wyprowadza tę piłkę. Ricardinho, on jest głęboko cofnięty. Krótkie podanie do Piotra Tomasika. Piotr Tomasik jednak poczeka na swoich kolegów. Do tyłu podanie do Michalskiego. Trzeba podejść wyżej, bo to ścinie dokładnie przyjmują tę piłkę obrońcy płockiej Wisły. No właśnie, i to się opłaciło. Teraz podanie do Puchacza. Puchacz jest już w polu karnym. Gol! Tymoteusz Pucha! grać, ale rząd to uderzył pod poprzeczkę, fantastycznie, nie do wyjęcia, nic do powiedzenia nie miał Tomasz Zenę, Tymoteusz Puchacz wyprowadza Kolejorza na prowadzenie, 33. minuta tego spotkania i Lech prowadzi w Płocku 1-0. Zdążyłem powiedzieć, że warto byłoby wykorzystać te niedokładne przyjęcia piłki, że trzeba podejść trochę wyżej, sprowokować Wisłę do tego, żeby popełniła błąd. No i popełniła ten błąd. Jean Amaral gdzieś tam wyłuskał tę piłkę, kapitalnie odnalazł Tymoteusza Puchacza, który wbiegał z lewej strony pola karnego, wpadł w to pole karne i uderzył fantastycznie pod poprzeczkę. Wyciągnął się jak struna Tomasz Zenę, ale nie miał zupełnie nic do powiedzenia i od 33. minuty Kolejorz prowadzi przy Łukasiewicza w Płocku 1-0. Oj, narzekaliśmy na poziom tego spotkania, ale takie brzydkie mecze także trzeba umieć wygrywać i oby faktycznie ten brzydki mecz Kolejorz przeciągnął na swoją stronę. Fantastycznie podopieczni Żurawia gdzieś naładowani, teraz ruszyli do przodu, starając się szybko ten wynik podwyższyć, choć teraz odzyskują piłkę Płoczanie i rusza po prawej stronie Merebaszwili niebezpiecznie, musi go tam pilnować Włodymyr Kostewicz, no tak go pilnował, że niestety przekroczył przepisy i zarobił żółtą kartkę, bo urywał się tam już ten krępy niewysoki Gruzin i żółtą kartką upomniany Włodymyr Kostewicz za to, że gdzieś tam podciął w taki nieprzepisowy sposób Grigoria Merebaszwilego i to będzie stały fakt gry dla Płockiej Wisły. Teraz trzeba zewrzeć szyki w obronie i uważać na to dośrodkowanie Dominika Furmana. Odpalona pirotechnika w sektorze kibiców gospodarzy. Oby tutaj ten wiatr zrobił swoje, no chyba zrobi swoje, bo ten wiatr rzeczywiście tutaj dość mocny w Płocku. Ale skupmy się na tym, co się dzieje na boisku, a nie na trybunach, bo na boisku będzie za chwilę dośrodkowanie z rzutu wolnego Dominika Furmana. Już tam ustawił swoich kolegów Miki Vanderhart. Jeszcze coś tam pokrzykuje. Dominik Furman, dośrodkowanie piłki prawą nogą. Uwaga, niebezpiecznie, jeszcze wybicie przed szesnastkę, jeszcze Damian Rasak ma piłkę 40 metrów przed bramką, no ale już nic z tego nie będzie, tam zresztą był gwizdek arbitra, który musiał się chyba dopatrzyć być może jakiegoś zagrania ręką, albo w ogóle przekroczenia przepisów, nieważne zresztą, ważne, że piłka będzie dla Kolejorza, a już najważniejsze w tym meczu jest to, że od dwóch minut Kolejorz prowadzi po pięknej bramce Tymoteusza Puchacza z Płocką Wisłą 1-0. Jeśli dobrze liczę, to chyba drugi gol Tymoteusza Puchacza w tym sezonie, to pierwsze trafienie równie piękne w Zabrzu w meczu z Górnikiem, tam także w podobny sposób, wtedy co prawda z prawej strony uderzał, teraz pod poprzeczkę, no i widać, że dużo radości gdzieś mu sprawił ten gol, bo od razu podbiegł pod ten sektor zajmowany przez kibiców Kolejorza i cieszył się razem z nimi. Pedro Tiba teraz wyprowadza kolejny atak Kolejorza, jest Karlo Muchar, nie popełnił błędu, podał na prawą stronę do Tomasza Dejewskiego, Dejewski do Lubomira Szatki, Szatka, Tomasz Dejewski, krótkie odegranie do Karlo Muchara, teraz pozamieniali się trochę poznaniacy pozycjami. Karlo Muchar ustawiony jako stoper, Dejewski jako prawy obrońca. Jeszcze wyżej ustawiony jest Lubomir Szatka. Tak w tym momencie wygląda ustawienie Kolejorza, choć to ustawienie jednak w fazie ataku. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało, jeśli chodzi o poczynania defensywne. Stracił teraz piłkę niestety Krystian Gytkier, który często się cofa, ale musi teraz naprawić swój błąd, bo rusza prawą stroną boiska. Mateusz Szmok, podanie piłki w pole karne do Piotra Tomasika, ale też czujny w bramce Miki Vanderhart, który musi jednak koncentrację zachowywać. No bo jednak umówmy się, nie jest dzisiaj tutaj często zatrudniony. Na tym mrozie, może niedosłownym, ale na tym mroźnym wietrze, gdzieś te mięśnie jego mogą rzeczywiście ochłonąć i jednak wtedy łatwiej jest do jakąkolwiek pomyłkę. Musi się non-stop dogrzewać, żeby tutaj w cały czas te swoje mięśnie mieć pobudzone, rozgrzane, żeby to mu nie przeszkodziło przy ewentualnej interwencji. A tak Kolejorza, ale spokojnie, poznaniacy wymieniają się takimi krótkimi podaniami. Starają się zaprosić rywali do tego, żeby wyżej podeszli. Piłka wycofana aż do Mikiego Vanderharta, który teraz z nogą daleko na drugą stronę boiska. Tam musi Puchacz powalczyć, ale przegrał ten pojedynek z Cezarem Stefańczykiem. Szybko Karlo Muchar w kole na środku boiska futbolówkę odzyskał. Jest João Amaral. Amaral na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Włodymyr Kostewicz rusza do przodu. Podanie do Pedro Tiby. Tiba na lewą stronę do Puchacza. Tymoteusz Puchacz zaraz padnie w pole karne. Szuka tam miejsca na dośrodkowanie. Jest to dośrodkowanie, ale piłka odbita od Cezarego Stefańczyka niestety. I Stefańczyk nie miał problemu z tym, żeby potrafią daleko przebić się do przodu, ale Poznaniacy szybko odzyskują. Jest Darkojew, tyś 25 metrów do bramki. Krótkie podanie do Pedro Tiby. Tiba na lewą stronę do Kostewicza. Ładnie teraz Kolejorz utrzymuje się przy tej futbolówce w okolicach pola karnego. Włodymyr Kostewicz, wrzutka lewą nogą płaska. Uwaga, jest tam Puchasz. Puchasz w polu karnym. Czy będzie rzut karny dla Lecha Poznań? Nie, milczy widzek arbitra, chociaż Poznaniacy protestowali, że ten Motylarz był tam faulowany, popychany gdzieś w okolicach 6-7 metra od bramki Tomasa Dene. Ale podoba się teraz gra Poznaniaków, którzy rzeczywiście potrafią się przez dłuższy fragment tego spotkania utrzymać się w posiadaniu piłki na 20-25 metrze, że potrafią wejść z piłką w pole karne, że gdzieś takimi kombinacyjnymi, krótkimi podaniami rzeczywiście potrafią siać popłoch w szeregach obronnych gospodarzy. Trochę za mało jednak konkretów z tego, że rzeczywiście Kolejorz utrzymuje się przy tej piłce, no ale brakuje uderzenia. Bez strzałów na bramkę goli się przecież nie zdobywa. Najważniejsze jednak jest to, że w 33 minucie uderzył na bramkę Tymoteusz Puchacz i tu uderzył na tyle dobrze i dokładnie, że wyprowadził Kolejorza na prowadzenie. Lech od 5 minut prowadzi tutaj w Płocku przy Łukasiewicza na stadionie imienia Kazimierza Górskiego z Wisłą 1-0. Poznaniacy znów starają się podejść wyżej, znów liczą na powtórkę sprzed kilku chwil, kiedy udało się odzyskać piłkę. Tomasz Dene teraz jednak dokładnie do Marcjanika. Michał Marcjanik wyprowadza futbolówkę. Będzie podanie do przodu do Dominika Furmana. Furman niezbyt dokładnie do Alana Urygin, ale nie zorientował się w tym wszystkim tutaj Christian Gytker, który mam wrażenie, że gdyby szybciej ruszył do futbolówki, no to dogoniłby piłkę przed Alanem Urygą. Poznaniacy wyżej podchodzą, bo zauważyli taką niemrawę podania płockiej Wisły. Wisły, która stara się trochę spapugować poznańskiego Lecha i takimi krótkimi podaniami wyprowadzić akcję ofensywną. To im wychodzi fatalnie, bo Poznaniacy przechwytują piłkę na krótko jednak Alan Uryga, ale w dalszym ciągu ma problemy z tym, żeby ruszyć do przodu. Teraz podanie do Damiana Michalskiego, ten do Piotra Tomasika. Tomasik, ładne podanie do Ricardinho, ten do Furmana. Po prawej stronie jest niepilnowany Merebaszwili. Furman jednak decyduje się na uderzenie, ale to uderzenie było bardzo niedokładne z 25 metrów. I Miki van der Kart tylko tak spokojnie spojrzał w górę, obserwując, jak ta piłka gdzieś uderza w budynek klubowy, a gdyby nie ten budynek klubowy, to być może zbiłaby jakąś szybę w pobliskiej Orlen Arenie, pięknej hali sportowej właśnie tutaj w Płocku. Miki van der Kart tymczasem ustawił sobie już piłkę na linii 5 metra, za chwilę będzie zapewne krótko wznawiał grę, jak to ma w swoim stylu, a być może tym razem zaskoczy, być może tym razem będzie gdzieś daleko wybijał piłkę na drugą stronę boiska. No tak chyba będzie się działo, bo pokazuje teraz rękoma, że będzie dalekie wybicie. No właśnie, na drugą stronę boiska Miki van der Kart. Trzeba wygrać pojedynek główkowy. To się udało, szkoda, że ta druga piłka przegrana, ale Poznaniacy szybko futbolówkę odzyskują. Karlo Muchar, ładnie podanie na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza. Puchacz zrobił jedno kółeczko i ma już z powrotem piłkę pod nogami. Jest Pedro Tiba. Rusza do przodu. Rozłożył teraz szeroko swoje ręce. Podał do Tomasza Dejewskiego. Dejewski w okolicach środkowej linii boiska. Poznaniacy już przechodzą na atak pozycyjny. Poznaniacy już wrócili do tej swojej gry, czyli takiego cierpliwego wymieniania się piłką, dzielenia się tą futbolówką jeszcze w okolicach środkowej linii boiska. Piłka do Szatki, który błyskawicznie oddaje ją Dejewskiemu. Dejewski teraz wyżej podchodzą Płocczanie i Tomasz Rogne zmuszony do tego, żeby daleko przebić piłkę na drugą stronę. Tam udaje się odzyskać futbolówkę. Rusza do przodu Karlo Muchar. Niezły mecz Muchara dzisiaj. Ładne teraz podanie, że dobiegnie do tej piłki Tymoteusz Puchacz. Niestety nie szkoda, bo gdyby ta piłka od chorwackiego pomocnika była dużo bardziej dokładna, no to byłaby kolejna bramkowa sytuacja dla Kolejorza. Ale pochwaliłem Muchara nieprzypadkowo, bo rzeczywiście całkiem niezły mecz dzisiaj. Kiedy go krytykujemy, to pewnie też zasłużenie, ale dzisiaj teraz trzeba go uczciwie pochwalić. Nie popełnił żadnego błędu w kilku sytuacjach. Fajnie przerwał akcję rywala. Fajnie także rozprowadził piłkę, tak jak w tym momencie. Naprawdę niezły mecz chorwackiego pomocnika. Teraz wycofanie do Tomasza Dejewskiego. Dejewski, czerwone buty wychowanka poznańskiego Lecha, który przed tym sezonem wrócił do Kolejorza z poznańskiej Warty. Piłka teraz już pod nogami Tomasa Rogne. Rogne na lewą stronę boiska do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz do Puchacza. Puchacz rusza do przodu. Był tam pociągany za koszulkę i to nie uszło uwadze Mariusza Złotka. Czy to się skończy karteczką dla Merebaszwilego? Chyba nie, tylko sięgnął po ten spray, żeby tam wymalować linię, z którego będą za chwilę lekici dośrodkować piłkę w szesnastkę rywali. Pozazdrościli kibice Kolejorza tego pokazu fajerwerków, no pokazu pirotechnicznego, żeby być tutaj precyzyjnym, i także sami tutaj odpalili race. I rzeczywiście te race gdzieś tutaj ten wiatr zawiewa w ten sposób, że niewykluczone, że za chwilę będzie jakieś większe zadymienie boiska. Na razie gra jest kontynuowana, chociaż chociaż pewnej części boiska już nie widzimy sędzia, czy będzie tak, w tym momencie zagwizdał sędzia Mariusz Złotek, no i sam zorientował się, że nie widać w tym momencie już w zasadzie połowy pola karnego Tomasa Dene, ten dym taki dość nieprzyjemny, taki ciemno-szary, rzeczywiście mocno ograniczający widoczność. W tym momencie my w naszych kabinach komentatorskich w ogóle nie widzimy prawie pola karnego Tomasa Dene. Zawodnicy być może z wysokości murawy mają nieco lepszą widoczność. W tym momencie wygląda to jak jakaś gęsta mgła. Widoczność straciliśmy już gdzieś na mniej więcej 2-3 metry. Robi to wrażenie, jest to efektowne. Pytanie, jak długa będzie tutaj przerwa? Na pewno minutę już dobrą trwa. Zobaczymy, ile do tej pierwszej części tego spotkania sędzia Mariusz Złotek nam tutaj doliczy. Obserwuję kolegów dziennikarzy, którzy są tak zainteresowani tym dymem, że aż wybiegli z kabin komentatorskich, starając się gdzieś na żywo zobaczyć, jak ta mgła spowodowana tymi rasami wygląda. My jednak zostajemy tutaj w kabinie komentatorskiej, licząc na to, że za chwilę ten wiatr, o którym już wspominałem w tym dzisiejszym spotkaniu, że ten wiatr był dość porywisty, że on za chwilę zrobi swoje i rozwieje nam tutaj wszystko. Boję się tylko takiej sytuacji, że tam na boisku widoczność może być już całkiem dobra, że sędzia wznowi grę. No my kompletnie nic nie widzimy w tym momencie, więc jeżeli to boisko od naszych kabin jest rzeczywiście o dobrych 20-30, może nawet 40 metrów oddalone, więc to wcale nie jest taka niemożliwa sytuacja. No ale chyba nie, chyba także nad kibicami zlituje się sędzia Mariusz Złotek. No jednak piłka nożna przede wszystkim jest dla kibiców i byłoby to kompletnie bez sensu, gdyby teraz sędzia wznowił grę. Jednak poczeka na to, żeby także kibice mogli to spotkanie w spokoju obserwować. Widzę zresztą też, że piłkarze jednej i drugiej drużyny zbiegli gdzieś w okolice swoich ławek rezerwowych, szukając jakichś tam wskazówek u trenerów Radosława Sobolewskiego, także Dariusza Żurawia, jeszcze jakieś tam wskazówki jednego i drugiego sztabu. No i za chwilę być może ta gra zostanie wznowiona. Radosław Sobolewski to była w pewien sposób niespodzianka, ta jego nominacja po tym, jak z przyczyn osobistych musiał z funkcji trenera zrezygnować Leszek Ojrzyński. Radosław Sobolewski nigdy jako pierwszy trener przez dłuższy czas nie pracował. No ale wejście do Ekstraklasy miał piorunujące. 6 spotkań z rzędu wygrał. Wisła przez pewien czas była po raz pierwszy w swojej historii liderem tabeli. No rzeczywiście w Płocku zrobiło to ogromne wrażenie. Te ostatnie spotkania Płockiej Wisły już jednak dużo, dużo słabsze. Na chwilę obecną Wisła na 6 miejscu w tabeli. Kolejorz jej dzisiaj nie wyprzedzi, ale Kolejorz może się zbliżyć, jeżeli uda się wygrać to spotkanie. Widoczność może jeszcze nie rewelacyjna, ale już dużo, dużo lepsza. João Amaral już ustawiony. Za chwilę będzie to dośrodkowanie, o którym Państwu mówiłem. Będzie zatem okazja dla Kolejorza. 45. minuta już się rozpoczęła, ale tych minut doliczonych trochę tutaj będzie. João Amaral albo Darko Jeftić, któryś z nich za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne Tomasa Dene. Amaral prawą nogą albo Jeftić lewą. João Amaral podniósł ręce w górę. Dośrodkował piłkę. Jest strzał. Nie ma tego strzału, bo szybciej piłka zdjęta z głowy i może być za to kontratak Płockiej Wisły. Dominik Furman rozprowadza tę akcję. Podanie krótkie do Tomasika. Podanie Tomasika już jednak zatrzymane. 3 minuty dolicza do tej pierwszej części tego spotkania sędzia Mariusz Złotek, teraz sędzia techniczny, podniósł taką LED-ową tabliczkę w górę, pokazując właśnie trójkę na czerwono, a to oznacza, że 3 minuty zostają tutaj doliczone. Myślałem, że będzie tych minut trochę więcej, chociaż oprócz tego dymu przed sekundą tutaj w zasadzie większych przerw w grze w zasadzie nie było, zatem te 3 minuty, 180 sekund to spotkanie pierwszej jego części jeszcze nam tutaj potrwa. Trzeba uważać teraz pod bramką i czyni to Carlo Muchar, nie może stracić piłki, chociaż stracił przez chwilę równowagę, ale piłki na szczęście nie. Ruszają poznaniacy do przodu. Jest Tymoteusz Puchacz, nie? To Pedro Tiba zrobił kółeczko i minął rywala. Bardzo efektowna akcja Pedro Tiby, który w dalszym ciągu utrzymuje się przy piłce. Teraz podanie na prawą stronę. Za chwilę może być dośrodkowanie piłki w to pole karne. Uwaga, jest niebezpiecznie. Poznaniacy w dalszym nie było spalonego, ale to dośrodkowanie jednak już bardzo niedokładne. Czy ta piłka jeszcze po drodze dotknęła któregoś z zawodników nawciarzy, czy będzie stały fragment gry dla Kolejorza? Wiele na to wskazuje. Chyba tak. Będzie jeszcze w tej pierwszej części gry szansa na to, by to prowadzenie Kolejorza podwyższyć. Już tam Pedro Tiba i Darko Jeftić, któryś z nich za chwilę będzie dośrodkowywał futbolówkę w pole karne Tomasa Dene. już 5, 6, 7 zawodników kolejorza ustawionych albo w 16, albo tuż za linią 16 metra. To ci zawodnicy, którzy będą czekać na piłkę odbitą. Jest tam Szatka, jest tam Puchacz, jest tam Amaral i także ci wysocy jak Dajewski. Jest to dośrodkowanie piłki, ale ta piłka odbija się od głowy Cezarego Stefańczyka. Jeszcze poznaniacy, czy będą mieli okazję na to, by dośrodkować piłkę w pole karne. Wybijana ta jednak futbolówka daleko, daleko przez obrońców Płockiej Wisły. Będzie wrzut z autu na wysokości pola karnego. Jest tam przy piłce blisko Darko Jeftić. On być może, chociaż teraz zostawia piłkę swojemu koledze Lubomir Szatka, to on będzie wrzucał piłkę, tak jak wspomniałem, wysokość pola karnego, prawa strona boiska, patrząc w kierunku bramki Tomasa Dene. Zobaczymy, na jaki wariant poznaniacy się zdecydują, czy krótkie podanie, czy jednak taki wrzut w stylu Tomasza Hajty. Chyba krótko jednak, tak, do Karlo Muchara. Muchar, czy będzie dośrodkowanie, krótkie odegranie, ładnie to zrobił Karlo Muchar, króciutko zostawia piłkę, ale stracił teraz niestety futbolówkę, trzeba szybciutko wracać, bo Płoczanie jeszcze spróbują tutaj zaatakować. Dobra interwencja Pedro Tibe, ale nie poddaje się Dominik Furman i wygrał, bo teraz podał do przodu do Merebaszwilego. Na obieg idzie Stefańczyk, ale Gruzin w dłuższym ciągu holuje piłkę. Grigory Merebaszwili zbiega teraz do środka. Mija jednego z rywali, teraz odgrywa piłkę do Stefańczyka. Stefańczyk, prawa strona boiska w kierunku końcowej linii boiska. Dośrodkowanie na długi, drugi słupek, kompletnie przeciągnięte. Żadnego zagrożenia z tego nie było. No i Płocka Wisła w tej pierwszej części spotkania w zasadzie nie stworzyła sobie jeszcze żadnej sytuacji, którą moglibyśmy uznać jako średnio groźną w ogóle, bo rzeczywiście to poirytowanie trenera Radosława Sobolewskiego nie może dziwić, bo w tej pierwszej części gry gospodarze zaprezentowali się jednak bardzo, bardzo niedobrze. Jeszcze kilkadziesiąt sekund do zakończenia tej pierwszej części tego spotkania. Jeszcze sędzia nie zagwizdał nam tutaj po raz ostatni. Jeszcze jakieś tam trwają przepychanki, czy jest ten ostatni gwizdek. Tak jest, w tym właśnie momencie sędzia Mariusz Złotek zagwizdał po raz ostatni. Najważniejsza informacja jest taka, że kolejorz po nie najlepszej grze, ale prowadzi w Płocku z Wisłą 1-0, gol w 33 minucie Tymoteusza Puchacza daje prowadzenie poznaniakom i oby ten wynik udało się utrzymać także po przerwie. Usłyszymy się za mniej więcej kwadrans. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. People work. 22 minuty po godzinie 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na wschód informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą w Płocku z Wisłą 1-0 po pierwszej połowie spotkania 17. kolejki Ekstraklasy. Gola dla kolejorza w 33. minucie strzelił Tymoteusz Puchacz. Zanistał na kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy transmisji z tego meczu. W drugim dzisiejszym spotkaniu Zagłębie Lubin pokonało Górnika Zabrze 2-0. Słoweniec Timi Zajc wygrał fińskim Kursaamo kwalifikację do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do zawodów w komplecie awansowała 7 Polaków, najlepszy z nich Jakub Wolny zajął 7 miejsce. Sobotnie zawody rozpoczną się o 16.30. W Kursaamo rywalizują nie tylko skoczkowie. Norwegowie Johannes Hesplot Klebo i Maiken Kaspersen Fala wygrali pierwsze zawody sezonu Pucharu Świata w biegach narciarskich. Był to sprint techniką klasyczną. Polacy odpadli w eliminacjach. Najbliżej awansu do fazy pucharowej była Monika Skinder, którą sklasyfikowano na 32 pozycji. Natalia Maliszewska awansowała do ćwierćfinału wyścigów na 500 i 1000 metrów w zawodach Pucharu Świata w short tracku w japońskiej Nagoi. Wśród mężczyzn piątkowe eliminacje 1000 metrów przebrnął Rafał Anikiej. Fin Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał oba dzisiejsze treningi przed niedzielnym Grand Prix Abu Dhabi, kończącym sezon Mistrzostw Świata Formuły 1. Robert Kubica z Williamsa zajmował odpowiednio 18 i 20 pozycję. Na koniec wracamy jeszcze do regionu. Trwa spotkanie 7 kolejki Ekstraklasy Siatkarek. W Kile zespół Enei PTPS-u od 20.30 podejmuje drużynę Legionowi. Pierwszego seta wygrała ekipa gości 25-18. W drugim Pilanki przegrywają na razie 17-18. Sport ponownie na antenie Radia Poznań jutro rano po 6 i po 7, ale przypomnę, zanistą na kwadrans na naszej antenie ciąg dalszej relacji z meczu wyjazdowego Lecha z Wisłą Płock. Do przerwy kolejorz wygrywa i 1-0. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport.

Poznań. Dawid Cytrowski, zgłaszam się po raz kolejny z Płocka. Druga połowa spotkania Wisły z Lechem Poznań. Najważniejsze informacje po tej pierwszej części tego spotkania są takie, że Kolejarz prowadzi tutaj na stadionie imienia Kazimierza Górskiego 1-0. To najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 33 minucie. Kapitalne podanie Amarala do wbiegającego w pole karne Tymoteusza Puchacza i piękny strzał pod poprzeczkę wychowanka poznańskiego Lecha dał prowadzenie podopiecznym trenera Dariusza Żurawia. No, powiedzieć, że to nie był ciekawy mecz, to nic nie powiedzieć. Tak naprawdę to było długimi fragmentami bardzo nudne widowisko, no ale najważniejsze, że Kolejarz także i w takim spotkaniu potrafił sobie w tej pierwszej części poradzić. Liczymy na to, że ten wynik zostanie utrzymany, a być może to prowadzenie uda się jeszcze przecież podwyższyć. Rozpoczęli piłkarze obu drużyn bez zmian, jeśli chodzi o poznańskiego Lecha: Miki van der Kart, Lubomir Szatka, Tomasz Dojewski, Tomasz Robne, Wołodymyr Kostewicz, Karlo Muchar, Pedro Tiba, João Amaral, Darko Jeftić, Tymoteusz Puchacz i Krystian Gytkier. Natomiast zestawienie płockiej Wisły: Tomasz Dene, Cezary Stefan, Michał Marcjani, Galamuryga, Damian Michalski, Damian Rasak, Dominik Furman, Georgi Merebaszwili, Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik i Ricardinho. Bez zmian i jedna i druga drużyna rozpoczęła już to dzisiejsze spotkanie. No i liczymy na to, że ta druga część tego meczu będzie o wiele, wiele ciekawsza niż to pierwsze 45 minut. Już tam gra zatrzymana, leży na boisku jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha, no ale to nic poważnego raczej się tam nie stało, bo już szybko także się Wołodymyr Kostewicz podniósł i gra już rozpoczęta. Tomasz Rogne, krótkie podanie do Tomasza Dajewskiego. Dajewski, całkiem niezły występ, choć jedno niedokładne wybicie piłki tam mogło być groźnie, gdyby wykorzystał to Brazylijczyk Ricardinho. Na szczęście i także on się zagubił i zagrożenia większego nie było. Natomiast pochwalić trzeba na pewno Karlo Muchara, który srogie razy otrzymywał po ostatnich swoich występach, aż musiał wziąć go w obronę trener Dariusz Żuraw na przedmeczowej konferencji prasowej, kiedy stwierdził, że dziennikarze widzą tylko jego błędy, a kompletnie nie dostrzegają dobrej gry. No to panie trenerze, dzisiaj dostrzegam faktycznie Karlo Muchar w tym dzisiejszym spotkaniu jest naprawdę bardzo dobrym i pewnym punktem zespołu Kolejorza, ale obyśmy go za szybko nie pochwalili. Chciałbym go pochwalić przede wszystkim w 90 minucie, kiedy sędzia zagwizda po raz ostatni. Akcja Kolejorza, lewa strona boiska, Wołodymyr Kostewicz, dośrodkowanie piłki w pole karne, wybija to Michał Marcjanik i robi to dokładnie, napędzając kontratak drużyny gospodarzy. Dominik Furman mija podaniem jednego rywala, Piotr Tomasik odgrywa krótko do Dominika Furmana. Kapitan płockiej Wisły ruszył na przebój do przodu, pokonując piłką już dobrych 15 metrów. Krótkie odegranie do Ricardinho, ten walczy tam z Tomasem Rogne, nieustępliwy Norwek, przekroczył przepisy, nie? Czyściutko odzyskuje piłkę Krystian Gytkier, do środka do Pedro Tiby. Tiba ma trochę więcej wolnej boiskowej przestrzeni, rozciąga grę na lewą stronę do Puchacza. Tymoteusz Puchacz, no, zaczekał teraz na swoich kolegów, nie chciał iść gdzieś na przebój, szukać tam gdzieś dośrodkowania albo wejścia w pole karne, jednak poczekał na to, aż jego koledzy się dobrze ustawią i Lech przechodzi już na atak pozycyjny. Środkową linię boiska przekroczył już Tomasz Rogne, krótkie odegranie do Tomasza Dejewskiego. Dejewski do Tomasa Rogne, Rogne na lewą stronę boiska do Kostewicza. Jest Pedro Tiba, Tiba w dalszym ciągu przy piłce, teraz zagranie na prawą stronę do Szatki, ten czy do rozpadnie tą piłkę, tak jest, Lubomir Szatka, dośrodkowanie piłki, ale klatką piersiową wybija tam, zdaje się, Alan Urryga w taki dość niecodzienny, niekonwencjonalny sposób zatrzymał to dośrodkowanie Lubomira Szatki. Mówiłem w pierwszej połowie, że brakuje takich naturalnych odruchów Szatce, który jednak jest przede wszystkim stoperem, że w szczególnych przypadkach grywa na prawej stronie obrony. No ten szczególny przypadek nastąpił, przecież za kartki pauzuje Robert Gumny, zresztą nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji także w kolejnym spotkaniu z Pucharowym w środę w Boguchwale przeciwko Stali Stalowa Wola, czy później w sobotę z Łódzkim Klubem Sportowym przy Bułgarskiej. Nie wiadomo także, co z Kamilem Jóźwiakiem, którego także nazwiska próżno szukać w protokole meczowym. Jeśli chodzi o zawodników rezerwowych poznańskiego Lecha, to dzisiaj obok bramkarza Miłosza Mleczki, także George Cyrnomarkowicz, Timur Jamaleddinow, Jakub Moder, Maciej Makuszewski, Mateusz Skrzypczak, Tymoteusz Klubś, Filip Markwiński, Jakub Kamiński. Młoda ta ławka rezerwowych, sporo tych młodzieżowców, ale też zauważyłem w pierwszej połowie, że po raz pierwszy w tym sezonie tylko jeden na placu gry, Tymoteusz Puchacz. No i ten jeden, jedyny młodzieżowiec poznańskiego Lecha tutaj zapisał się w sposób najważniejszy, takimi złotymi zgłoskami w historii na razie tego spotkania, zdobywając bramkę w 33 minucie. Piękną bramkę, podkreślmy, bo uderzył absolutnie nie do obrony, pod poprzeczkę, nic do powiedzenia nie miał bramkarz niemiecki Thomas Dene. No i Kolejusz stara się tutaj uspokoić tę grę, bo teraz ruszyli do przodu Płocczani, ale szybko ten atak skasowany. Po lewej stronie boiska jest Włodymyr Kostewicz. Odegranie do Tomasa Rogne. 50. minuta tego spotkania na tablicy wyników w dalszym ciągu 1-0 dla Kolejorza. Dejewski oddaje piłkę do tyłu do Mikiego Vanderharta. Vanderhart do Dejewskiego. Dejewski nie może popełnić błędu, bo już na plecach ma Mateusza Szwocha. No niestety podanie bardzo niedokładne. Damian Rasak, 35 metrów do bramki, do Szwocha. Mateusz Szwoch, wychowanek warszawskiej Legii, do tyłu do Michalskiego. Damian Michalski dość przebojowo wdarł się na lewą stronę obrony, zajmując to miejsce dość niespodziewanie. No i to jest ten młodzieżowiec w barwach płockiej Wisły, który najwięcej minut ostatnio od trenera Radosława Sobolewskiego otrzymuje. Poznaniacy starają się teraz zastosować nieco wyższy pressing. Christian Gytkier, kilka jego przechwytów w pierwszej części tego spotkania zapoczątkowało akcję Kolejorza. No brakowało Christiana Gytkiera, jeśli chodzi o wykończenie akcji, no ale tych akcji nie było zbyt wiele i poirytowany był w kilku fragmentach Christian Gytkier. Rzeczywiście było to widać. Cofał się często po piłkę, ale teraz trzeba uważać na akcję płockiej Wisły. Merebaszwili jest już blisko pola karnego. Gruzin Merebaszwili szuka sobie tam miejsca, no ale podaje bardzo niedokładnie ku wielkiemu niezadowoleniu Dominika Furmana, który stał sam niemalże na 18 metrze, czekając na zagranie od Gruzina. Miałby te wtedy okazję do uderzenia, ale Gruzin podawał bardzo niedokładnie. Gospodarze jednak utrzymują się przy piłce, są po prawej stronie boiska. Jest Damian Rasak, środkowa strefa, odegranie do Dominika Furmana. Furman na lewą stronę do Michalskiego. Damian Michalski do Ricardinho. Brazylijczyk, jeden z najlepszych strzelców płockiej Wisły, teraz w takim tańcu brazylijskim, dośrodkowanie piłki w pole karne. Zupełnie do nikogo, starał się tam odnaleźć, zdaje się, Piotra Tomasika, który zajmował jego pozycję gdzieś w polu karnym Mikiego Vanderharta, ale dośrodkowanie Brazylijczyka bardzo niedokładne, prosto w koszyczek holenderskiego bramkarza Kolejorza. I ten Kolejorz ruszał już z kolejną akcją. Dynamicznie Włodymyr Kostewicz po lewej stronie odnalazł tam Tymoteusza Puchacza, który podaje do Pedro Tiby. Tiba jest już w środkowej strefie, do Carlo Muchara. Ten nie będzie ryzykował. Odegrał do tyłu do Tomasza Dejewskiego. Dejewski na prawą stronę do Szatki. Lubo Szatka teraz do przodu. Ładnie tam wypatrzył Darko Jefticza. Darko Jeftic, lewa strona. No czyściutko tutaj było. Czyściutko, to trzeba przyznać. Rozkładają ręce i Darko Jeftic, i Pedro Tiba, i Tymoteusz Puchacz. Ale tutaj faulu na Darko Jefticzu nie było. Potknął się w zasadzie o piłkę Szwajcar. No i słuszna decyzja Mariusza Złotka, że tutaj nie odgwizdał żadnego przewinienia. Piłka już pod nogami Mikiego Vanderharta, bo płocczanie starali się szybko wykorzystać taką niezorganizowanie Kolejorza. Może teraz to się znów zemścić, bo teraz Piotr Tomasik w pole karne starał się płasko posłać się piłkę, ale Tomasz Dejewski w taki dość specyficzny sposób wybijał piłkę gdzieś w powietrzu, jeszcze stracił równowagę, ale na szczęście to wybicie było skuteczne, a teraz zdaje się faulowany był João Amaral i od rzutu wolnego rozpoczną poznaniacy jeszcze na własnej połowie. Trener Dariusz Żuraw pewnie za kilkanaście minut pośle tam kilku zawodników do rozgrzewki. Zresztą widzę, że już czterech zawodników poznańskiego Lecha w nieco intensywniejszej rozgrzewce. Zobaczymy, jakie będą te pierwsze roszady kadrowe. Tak jak wspomniałem, na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o tych zawodników, których na plac gry jest nieco bardziej prawdopodobne, no to pewnie Filip Markwiński albo Tymoteusz Klubś. Oni mogą być pierwszą decyzją o tym, żeby wejść tutaj na boisku. Zresztą zobaczymy, jakie te decyzje będzie podejmował trener Dariusz Żuraw. Akcja Kolejorza po prawej stronie. Lubomir Szatka zbliża zbliża się do pola karnego, zostawił piłkę Amaralowi. Amaral teraz ścina do środka i podaje do Pedro Otiby. Portugalczyk go ściąga na lewą stronę boiska. Zaprosił do tej akcji Włodymyra Kostewicza. Ten niewysoki Ukrainiec, myślałem, że pójdzie jednak w kierunku końcowej linii boiska, ale zagrał do środka do Pedro Otiby. Etiba do Kostewicza. Włodymyr Kostewicz jeszcze bardziej na lewą stronę do Puchacza. Ładna akcja Tymoteusza Puchacza, podanie do środka, ale stracił tam piłkę Krystian Gytkier. Wydaje mi się, że był nadepnięty, chociaż zbytnio nie protestował. Akcja jest kontynuowana. Kolejarz odzyskuje futbolówkę. Po prawej stronie jest Lubomir Szatka. Rozciąga grę do Darko Jefticza. Darko Jefticz, narożnik pola karnego. Jeftić, ładne podanie do Szatki. Szatka odwrócony tyłem do bramki, nie ma jak dośrodkować. Starał się znaleźć sobie to miejsce, odwrócić się w kierunku bramki, dośrodkować piłkę, ale to dośrodkowanie było jednak zablokowane. Tylko rzut z autu dla podopiecznych trenera Żurawia na wysokości pola karnego. Zobaczymy, na jaki tutaj wariant się Szatka zdecyduje. Odegranie do João Amarala. Amaral, no jednak wycofanie. Poznaniacy nie chcą tutaj na siłę próbować podań do przodu, kiedy widzą, że dobrze ustawieni są przeciwnicy. Pedro Otiba, Carlo Muchar, znów Pedro Otiba i teraz podanie wzdłuż środkowej linii boiska do Tomasa Rogne. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość to przede wszystkim cecha, która tutaj naznacza poczynania kolejorza w drugiej części tego spotkania. 10 minut gry po przerwie już za nami. Bramkowych sytuacji nie oglądaliśmy, ale to dobrze, bo w dalszym ciągu na prowadzeniu przecież są Lechici. Poznaniacy prowadzą od 33 minuty i pięknej bramki Tymoteusza Puchacza, który właśnie teraz jest przy piłce. Odegranie do tyłu jednak do Tomasza Dejewskiego. Dejewski nie ryzykował, krótko podawał do Pedro Otiby, ten do Carlo Muchara. Carlo Muchar, czy on trochę bardziej odważnie? Nie, znów do tyłu, do Tomasza Dejewskiego i to trochę niedokładnie, musi gonić piłkę Tomasz Dejewski. Dogonił, bo miał do niej bliżej niż Mateusz Szpok, no ale ta akcja zupełnie nie posunęła się do przodu. Znów ją trzeba gdzieś budować z wysokości niemalże własnego pola karnego. Poznaniacy ten swój stały, sprawdzony wariant tutaj ćwiczą do perfekcji, chociaż no, wygląda to w pewnych fragmentach gdzieś opieszale, ociężale, bez jakiegoś większego polotu. Krótkie podania tutaj, naprawdę mało efektownej gry. Poznaniacy przede wszystkim nie chcą stracić piłki, czekają na to, aż rywale przesuną się do przodu. Może teraz szarpnie po lewej stronie boiska Włodymyr Kostewicz, który ma piłkę pod swoją stopą. Włodymyr Kostewicz właśnie tak rusza do przodu, no ale zatrzymywany tam przez jednego z obrońców rywali. Akcja Płockiej Wisły dużo bardziej dynamiczna, no ale ta dynamika kończy się niedokładnym podaniem. Darko Jefticz to podanie przechwycił, odegrał na lewą stronę boiska do Puchacza. Ten znów do Karlo Muchara. No i znowu oglądamy ten fragment, kiedy poznaniacy króciutkimi podaniami teraz się wymieniają. Teraz zdecydował się na strzał z dystansu Pedro Otiba, jakby widząc, że zupełnie nie było ruchu z przodu, że zupełnie nie miał komu zagrać do przodu, że albo musiał strzelać, albo znów decydować się na jakieś krótkie odegranie do tyłu. Zdecydował się na strzał zatem, no ale ten strzał najlepiej przemilczmy, bo żadnego zagrożenia on nie sprawił. Krótkie odegranie Tomasa Dene do Damiana Rasaka. Ten już bardziej do przodu do Mateusza Szpocha. Aktywny jest Mateusz Szpok, tutaj szuka sobie miejsca, pozycji, szuka także gry i piłki, no ale na razie niewiele z tych poszukiwań wynika. Znowu on przy piłce. Krótkie odegranie do Rasaka. W środkowej strefie boiska stoi Dominik Furman. Obserwuje to, jak teraz Cezary Stefańczyk z Damianem Rasakiem wymieniają się podaniami i czują też na plecach oddech przeciwników, bo Carlo Muchar tam jak nieustraszony biega za tą futbolówką. Włodymyr Kostewicz musi uratować piłkę, żeby ta nie wyszła na rzut rożny, ale podanie bardzo niedokładne, prosto pod nogi przeciwników. Dośrodkowanie i takim szczupakiem gdzieś wybija tę futbolówkę Tomas Rogne daleko do przodu. Krystian Gytkierczy opanuje futbolówkę, tak jest, ale jest przy bocznej linii boiska i musi teraz biec w kierunku własnej bramki. Teraz odwrócił się, nabrał tam przeciwnika, obrócił się w drugą stronę. Jest Pedro Otiba. Otiba teraz także i on biegnie w kierunku bramki Mikiego van der Harta, szukając sobie trochę więcej miejsca, żeby mieć po prostu tę boiskową przestrzeń na wyprowadzenie akcji ofensywnej. Jesteśmy po prawej stronie. Piłka pod nogami Szatki. Szatka krótko do Darko Jefticza. Darko Jefticz wycofuje do Tomasza Dejewskiego. Znów taki nudny fragment gry oglądamy. No, poznaniacy nabijają sobie ten legendarny instat indeks dokładnych podań, ale co z tego, jeżeli to nie przynosi żadnej boiskowej korzyści. Teraz podanie do przodu, ale stracił piłkę Tymoteusz Puchacz, jakby się gdzieś zapatrzył, jakby oglądał kibiców na trybunach, a nie patrzył w kierunku piłki, ale szybko ją odzyskał Tymoteusz Puchacz. No, wściekły teraz na decyzję arbitra, który uważa, że sfaulował swojego przeciwnika przy próbie odbioru tej futbolówki. Zagwizdał sędzia Mariusz Złotek, no i pokazał żółtą kartkę. I mam takie wrażenie, że to była żółta kartka nie tyle za faul dla Tymoteusza Puchacza, ile za tę nerwową reakcję, bo on tam gdzieś wściekły złapał piłkę, rzucił nią o murawę właśnie tą futbolówką i właśnie chyba za tę nerwową reakcję Tymoteusz Puchacz, za tę swoją nadpobudliwość boiskową i kwestionowanie decyzji arbitra otrzymuje żółty kartonik. To druga, zdaje się, żółta kartka dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Pierwszą otrzymał także Wołodymyr Kostewicz. Poznaniacy teraz szybko starają się tę futbolówkę odzyskać, ale Wisła dokładnymi podaniami przechadza do przodu. Teraz jednak to ten przerzut niezbyt dokładny, ale gospodarze utrzymują się przy piłce. Nie wiem, czy tam nie było faulu. Przy wielkiej korzyści jest puszczony. Jest Ricardinho 30 metrów do bramki. Podanie do Dominika Furmana. Furman rozciąga na lewą stronę do Piotra Tomasika. Na obieg idzie Damian Michalski. Właśnie otrzymał podanie. Damian Michalski, dośrodkowanie piłki w pole karne. Z drugiej strony zamykał to Mateusz Szwok, ale nie doczekał się na piłkę, bo tam Włodymyr Kostewicz głową wybił ją poza boczną linię boiska. No w drugiej tej części tego spotkania Wiślacy rzadziej co prawda przy piłce, ale też są trochę bardziej konkretniejsi od Kolejorza, który nie potrafi sobie gdzieś dopuścić do tego, żeby podać piłkę w pole karne. Jest Alan Uryga już na połowie przeciwników. Alan Uryga, stoper Wisły Płock do Ricardinho, który traci piłkę i poznaniacy wybijają daleko do przodu. Może uda się wyjść z nieco szybszym atakiem? Dobra interwencja Damiana Michalskiego, który zatrzymał tam Krystiana Gytkiera. No chyba, panie trenerze, potrzebne są tutaj zmiany, bo rzeczywiście już tutaj widać takie flegmatyczne dość te podania, jakby poznaniacy są trochę zaspani, jakby gdzieś nie obudzili się jeszcze z tej cieplutkiej szatni, kiedy wyszli na tę zimną płytę boiska. No, będzie stały fragment gry dla drużyny trenera Radosława Sobolewskiego. Tak patrzę w kierunku ławki rezerwowych poznańskiego Lecha. Na razie nie widać, żeby któryś z zawodników Kolejorza się trochę bardziej intensywnie tam rozgrzewał. Na razie muszą poznaniacy skupić się na tym, żeby wybronić ten stały fragment gry. Piłka co prawda tylko 5 metrów ledwie za środkową linią boiska, ale Dominik Furman będzie starał się dośrodkować futbolówkę gdzieś na 16-17 metr. No i zobaczymy, jak to wszystko płoccanie rozwiążą. 60 minuta gry. Pół godziny do końca. Dominik Furman, głębokie wstrzelenie piłki, przedłużenie. No ciekawie chcieli to rozegrać, płoccanie, wstrzelenie piłki Dominika Furmana gdzieś tam na 20 metrze głową. Jeden z płoccan starał się przedłużyć to dośrodkowanie, ale w tym wszystkim połapał się także bramkarz Kolejorza Miki Vanderhart, który tę piłkę przechwycił. Jest już Tomasz Dejewski. Przydałaby się jakaś groźniejsza akcja ofensywna Kolejorza, żeby jednak pokazać tym gospodarzom, że Kolejorz na drugą część tego spotkania nie wyszedł tylko po to, by tutaj utrzymać ten wynik, że wyszedł także po to, by starać się zagrozić bramce przeciwników. Na razie Karlo Muchar sfaulował jednego ze swoich rywali. Nie może się pogodzić. Macha rękoma. No dobrze, że sędzia Mariusz Złotek odwrócony jest do niego plecami, bo gdyby zobaczył tę jego reakcję, to także i Muchar pewnie otrzymałby żółty kartonik. Na razie jednak kara zespołowa dla Kolejorza. Rzut wolny dla Płockiej Wisły. Teraz jednak dużo bliżej do bramki. Znów Dominik Furman. Każdy stały fragment gry ten 27-letni pomocnik, kapitan Płockiej Wisły wykonuje. Także i teraz będzie prawą nogą starał się dośrodkować w okolice 16-17 metra. Tam kilku jego kolegów już ustawionych. Dominik Furman, charakterystyczny nabieg, piłka wstrzelona w pole karne, ale Tomasz Rogne bardzo czuj i niepewnie wybijają poza obręb własnej szesnastki. Poznaniacy nie mogą jednak opuścić własnej połowy. Może teraz to się uda. Dalekie podanie do Darko Jefticza, który musi ścigać piłkę, ale ją dogoni. Darko Jeftic jest po prawej stronie. Wbiega w pole karne także Żał Amaral. Darko Jeftic, narożnik pola karnego. Amaral, szkoda, że ta piłka do niego nie doszła. Zagrywana trochę przypadkowo od Darko Jefticza. Odbiła się od nogi jeszcze któregoś z Wiślaków. Ostatecznie jednak portugalski napastnik Kolejorza do tej futbolówki nie dobiegł. Tomasz Rogne nie sfaulował, ale też niezbyt dokładnie przechwycił tę piłkę. Jest Damian Rasak. Podanie do Piotra Tomasika. Aktywny jest Tomasik Kąsa po tej lewej stronie boiska. Rzeczywiście ma coś do udowodnienia w Poznaniu. Ma coś tutaj do pokazania, że za szybko z niego zrezygnowano i stara się tutaj tego Lecha ukąsić. W środkowej strefie boiska jest Damian Rasak. Podanie od Merebaszwilego. Rasak do Tomasika. Tomasik do końcowej linii. Dośrodkowanie. Uwaga, było blisko niebezpieczeństwa, ale czujna interwencja Tomasa Rogne, który poślizgnął się jeszcze przy próbie wybicia tej piłki. Na szczęście nie stracił kontroli nad futbolówką, bo groziło to bramką samobójczą. Będzie jednak wrzut z autu na wysokości pola karnego z lewej strony boiska. Damian Michalski, on za chwilę będzie starał się dorzucić piłkę. 62 minuta już się kończy. W dalszym ciągu Kolejorz prowadzi w Płocku 1-0. To jeszcze wynik sprzed przerwy, ale trwają ataki Płockiej Wisły. Nie najlepszy fragment gry Kolejorza. Piłka fruwa chyba gdzieś tutaj w powietrzu. 16 Mikiego van der Karta, który teraz takim tygrysim skokiem chwycił futbolówkę, przytulił ją do swojej pistacjowej bluzy i za chwilę wznowi grę. Zobaczymy, czy znów będzie decydował się na takie krótkie rozegranie, czy jednak tym razem gdzieś daleko wykopnie. Na razie sobie nie położył piłkę przed nogami. Blisko stoją Ricardinho, a także Mateusz Szwok. Podanie do Pedro Tibetiba na lewą stronę do Tomasa Rogne. Rogne jeszcze bardziej na lewo do Włodymyra Kostewicza. Ten do Tymoteusza Puchacza, który stracił futbolówkę, ale był sfaulowany. Przy okazji będzie rzut wolny dla poznańskiego Lecha. Będzie pierwsza zmiana w tym dzisiejszym spotkaniu. Tyle tylko, że to nie będzie zmiana w szeregach poznańskiego Lecha. A jeśli chodzi o płocką Wisłę, zawodnik z numerem 11, a więc Grzegorz Kuświk, zastąpi Mateusza Szwocha. To ofensywna zmiana trenera Radosława Sobolewskiego. Bo wiem, Grzegorz Kuświk, jak wiemy, to napastnik. On pewnie teraz zajmie miejsce gdzieś obok Ricardinho. No i na ustawienie z dwójką napastników przejdą tutaj gospodarze. Trudno się dziwić takiej decyzji Radosława Sobolewskiego, no bo Wisła musi tutaj odrabiać straty. Wisła, która już od czterech spotkań z rzędu nie potrafi wygrać i w Ekstraklasie, i także po drodze przetrafiła się porażka w piłkarskim Pucharze Polski. Uwaga, akcja kolejorza Krystian Gytkier. Spokojnie teraz poznaniacy starają się dokładnie te akcje zawiązać. Podanie na prawą stronę boiska do João Amarala. Amaral do Darko Jefticza. Darko Jeftic jest już w świetle bramki, ale szkoda, że nie zdołał tam uderzyć, nie znalazł sobie miejsca na to, by dokładnie uderzyć gdzieś przy słupku. Ta piłka mu nie odskoczyła i wybili to płotczanie. Lubomir Szatka do tyłu jednak do Tomasa Rogne. Rogne na lewą stronę boiska do Włodymyra Kostewicza. Może teraz poznaniacy na dłużej zadomowią się na połowie przeciwników. Jest Pedro Tiba do Kostewicza. Kostewicz 35 metrów do bramki, jest przy bocznej linii boiska. Ładna teraz wymiana z Puchaczem. Kostewicz do końcowej linii, będzie dośrodkowanie. Włodymyr Kostewicz, wystawienie do Krystiana Gytkiera, zablokowane uderzenie Duńczyka, łapie się za głowę, za tę swoją blond czuprynę, ale akcja kolejorza jeszcze trwa, jeszcze jest Pedro Tiba. Pedro Tiba, taki nieprzyjemny strzał po ziemi, ale nie miał z nim żadnych problemów. Bramkarz Wisły Tomasz Dene, to uderzenie było precyzyjne, ale niezbyt silne i zdążył do tego strzału. Spokojnie chwycił piłkę Tomasz Dene, ale dobrze, kolejorz przynajmniej gdzieś tutaj zaakcentował swoją obecność w tej drugiej części tego spotkania, bo to już 20 minut, odkąd sędzia Mariusz Złotek gwizdnął, dając sygnał na rozpoczęcie drugiej części meczu, a kolejorz w zasadzie po raz pierwszy gdzieś tutaj odważniej zaatakował. 65. minuta gry, jest 1-0 dla kolejorza, to jeszcze wynik sprzed przerwy. Przypominam, od 33. minuty poznaniacy prowadzą po trafieniu Tymoteusza Puchacza. No ale druga część spotkania jednak ze wskazaniem na płocką Wisłę, która częściej gości pod bramką Mikiego van der Harta. Zobaczymy, czy będą za chwilę zmiany w kolejorzu. Jedna, jedyna zmiana, no ale to zmiana w płockiej Wiśle, kiedy Szwocha zastąpił Grzegorz Kuświk. Tymczasem poznaniacy, jest Darko Jeftić, minął jednego z rywali, na drugim się zatrzymał, chociaż walczy ambitnie w dalszym ciągu o tę piłkę i był sfaulowany. Dobra postawa teraz Darko Jefticza, który nie przestraszył się tego, że piłkę gdzieś tam dziubnął mu Damian Michalski, poszedł agresywnie, no i dał się sfaulować. Piłka będzie zatem dla kolejorza. Trener Dariusz Żuraw założył kaptur, bo rzeczywiście ten wiatr tutaj porywisty, nieprzyjemny, zimny, tutaj gęsią skórkę powodujący. No i rzeczywiście ten mróz odczuł także trener Dariusz Żuraw, który naciągnął kaptur teraz na głowę i coś tam jeszcze pokrzykuje, podskakuje gdzieś w tej wyznaczonej dla siebie strefie technicznej. Lubomir Szatka dość długo celebrował ten moment wznowienia gry, teraz jednak podawał do tyłu do Tomasza Dejewskiego, ten jeszcze bardziej wycofał do Mikiego van der Harta. Poznaniacy znów spokojnie, znów trochę wyżej zaprosić swoich rywali, żeby takim później dalszym przerzutem minąć kilku nawciarzy. No, ten pomysł niestety spalił na panewce, bo podanie dalsze gdzieś przeszywające drugą linię było już niedokładne i piłka padła łupem obrońców drużyny gospodarzy. Michalski, krótkie odegranie do Piotra Tomasika, który stracił piłkę, ale ostatkiem sił jeszcze zdołał ją zagrać do Damiana Rasaka, ale przy okazji gdzieś tam sfaulował jednego z poznaniaków. No to jak nie idzie z gry, to może po stałym fragmencie uda się tutaj zagrozić bramce Tomasa Adene. Zwija się tam z bólu jeden z zawodników poznańskiego Lecha, to Pedro Tiba, ale już się podniósł, już tutaj zrobił miejsce swoim kolegom na to, by ci mogli zastanowić się, jak ten stały fragment gry rozegrać. Piłka mniej więcej na wysokości narożnika pola karnego z takim przesunięciem o 5-6 metrów. Takie 5-6 metrów od narożnika pola karnego. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki, zobaczymy, jakie to będzie dośrodkowanie. Czy Amarala, czy może Jefticza, wtedy piłka dochodząca. Nie sądzę, żeby tutaj była piłka uderzana bezpośrednio bezpośrednio na bramkę, no bo rzeczywiście kąt jest tutaj bardzo, bardzo ostry i trzeba by było w sposób naprawdę perfekcyjny, mistrzowski wręcz tę futbolówkę dokręcić, żeby ona gdzieś mogła zagrozić bramce Tomasa Dene. No ale dokładne dośrodkowanie jest tutaj bardzo w cenie. Widać mnie chyba najbardziej łapczywie w kierunku piłki spogląda João Amaral i to właśnie chyba Portugalczyk będzie za chwilę ten stały fragment gry egzekwował, chociaż także zbliżył się tam Darko Jeftić i to Darko Jeftić teraz piłkę sobie ustawia. No zobaczymy, co Szwajcar z Portugalczykiem ustalili między sobą, który z nich za chwilę będzie dośrodkowywał. Jeżeli Amaral, no to prawą nogą. Jeżeli Darko Jeftić, to będzie dośrodkowanie piłki lewą nogą. Jeszcze sobie coś tam rozmawiają, jeszcze szepczą sobie na ucho i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcą tutaj zdezorientować swoich przeciwników. Darko Jeftić, dośrodkowanie, a jednak próba strzału! Błąd Tomasa Dene, piłka wypluta, ale nie było tam żadnego z poznaniaków na to, by dobić tę futbolówkę. Czy jeszcze poznaniacy powalczą o tę futbolówkę? Niestety nie. Darko Jeftić wypychany z piłką poza boisko będzie wrzucał tu dla polskiej Wisły. A jednak Darko Jeftić starał się uderzyć. No ten strzał sam w sobie nie był zbyt groźny, bo w środek bramki. No ale jednak ta piłka sprawiła pewne problemy bramkarzowi Tomasowi Dene, który ją wypluł w taki dość prosty sposób przed siebie. No i gdyby Christian Gittker był tam ustawiony, to byłoby już 2 do 0, drodzy państwo. Szkoda, że jednak Gittker był 2-3 metry jednak od piłki. Żółta kartka tam dla jednego z zawodników Wisły Płock za faul w środkowej strefie boiska. Chyba Merebaszwili, ale to postaram się za chwilę jeszcze ustalić, czy to właśnie Gruzin napomniany tym żółtym kartonikiem. Nie podnosi się tam z boiska jeden z zawodników poznańskiego Lecha. To Tymoteusz Puchacz, rzeczywiście ten wślizg jednego z nawciarzy był taki dość mocny, zdecydowany. No i sędzia nie miał wątpliwości, żeby tutaj napomnieć go żółtym kartonikiem. Stały fragment gry dla kolejorzy, ale piłka jeszcze w kole na środku boiska jest ustawiona. Pedro Tiba, przerzut na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka, niezbyt dokładnie, ale w dalszym ciągu poznaniacy są przy piłce. João Amaral teraz musi biec w drugą stronę i wycofywać grę aż do Mikiego van der Harta. 69. minuta gry. Kolejorz w dalszym ciągu, przypominam, prowadzi w Płocku 1-0. Bramka w 33 minucie Tymoteusza Puchacza. Piękne uderzenie z lewej strony pola karnego i najmniejszych szans nie miał wówczas bramkarz Tomas Dene. Ale Płoczanie dążą tutaj do wyrównania. Teraz oni atakują. Jest Damian Michalski po lewej stronie boiska. Piłka będzie wyrzucana z autu, bo jednak tam nastrzelił jednego z poznaniaków. Michalski krótko do Ricardinho. No nie, zupełnie nie zrozumieli się teraz Płoczanie. Ricardinho starał się efektownie gdzieś piętką w powietrzu odgrywać do Piotra Tomasika, ale Tomasik stał w miejscu zamiast za tą piłką pobiec i teraz wrzucał tu tym razem dla kolejorza. 70. minuta gry. W dalszym ciągu nie mieliśmy żadnej zmiany w drużynie poznańskiego Lecha, ale coś się zaczyna dziać na ławce rezerwowych poznańskiego kolejorza, więc za chwilę być może jakieś zmiany tutaj będą. Tymczasem kontra Lecha. Ładne teraz podanie od Amarala do Tiby. Tiba ma trochę więcej miejsca. Pedro Tiba. Czy będzie zdecydował się na strzał? Nie, podanie do Gettiera. Gettier strzela, ale broni Dene. Ale szkoda, bo to była rewelacyjna, stuprocentowa szansa Lecha na to, żeby tutaj prowadzić już 2-0. Myślałem, że będzie strzelał Pedro Tiba, ale to była kapitalna decyzja, żeby jednak podawać do tego Christiana Gittkera. Gittker stanął oko w oko z Tomaszem Dene, ale teraz kapitalną interwencją popisał się niemiecki bramkarz Płockiej Wisły, zatrzymując to uderzenie Duńczyka. Nie ma 11 bramki Christiana Gittkera w tym sezonie, jest tylko rzut rożny dla poznańskiego Lecha, ale szkoda, uśpili tutaj czujność obrońców Płockiej Wisły i mogło to się dla nich w fantastyczny sposób zakończyć. Tymczasem dośrodkowanie z rzutu rożnego mija się z piłką Tomas Dene. Jeszcze poznaniacy. Jest tutaj po lewej stronie boiska Kostewicz. Czy będzie starał się dośrodkować piłkę w pole karne? Uwaga! Dośrodkowanie piłki. Kto to wszystko zamknie? Dużo bilardowego zagrania, dużo przepychanek. Jeszcze piłka płasko wstrzelona w pole karne. Odwraca się w kierunku bramki Christian Gittker, ale też Merebaszwili tak w rozpaczliwy sposób wybija teraz piłkę poza boczną linię boiska. No ale to jest właśnie Tomas Dene. Najpierw w kapitalny sposób broni uderzenie Christiana Gittkera, aby później po tym dośrodkowaniu Darko Jefticia z rzutu rożnego w sposób dziecinny minąć się z piłką i prawie prokurując drugą bramkę dla poznańskiego kolejorza. Ale dobrze, wreszcie coś drgnęło, jeśli chodzi o poczynania ofensywne podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. 72. minuta tego spotkania właśnie się rozpoczęła. Czekamy tutaj na kolejne bramki. Na razie zobaczyliśmy jedną w wykonaniu podopiecznych właśnie trenera Żurawia. Na razie Płocka Wisła teraz spokojnie w obronie, ale poznaniacy wyżej podchodzą, widząc, że jednak kiedy wywoła się na nich presję, to oni będą popełniać błędy. Teraz jednak dokładnie spod tego pressingu wyszli i rusza do przodu Merebaszwili. Jego charakterystyczna sylwetka, teraz bardzo niedokładne podanie gdzieś na głowę João Amarala, ten takim wysuniętą sylwetką starał się podać głową do Christiana Gyökeresa, ale także uczynił to niedokładnie. Alan Uryga szuka tam podaniem Tomasa Dene, Tomas Dene do Michała Marcjanika. Michał Marcjanik krąży wokół defensorów płockiej Wisły, Christian Gyökeres szukając gdzieś tam swojej okazji. Teraz poznaniacy, czy przechwycą piłkę w środkowej strefie boiska, no sfaulowany tam był jeden z zawodników płockiej Wisły, to Ricardinho przez Carlo Muchara. Druga zmiana, jeśli chodzi o drużynę płockiej Wisły, zejdzie Piotr Tomasik, a w jego miejsce zawodnik z numerem 44 to Suat Sakiti. To Kosowianin, drodzy Państwo, który zastąpi teraz jako skrzydłowy Piotra Tomasika. No bardzo liczył tutaj na to Piotr Tomasik, że uda mu się strzelić gola albo przynajmniej zaliczyć asystę. To już nieaktualne. Piotra Tomasika nie ma na boisku, jest Kosowianin Sakiti. Ale uwaga, bo niebezpiecznie piłka do Damiana Michalskiego. Zatrzymywane to podanie od Dominika Furmana. Wybijają poznaniacy, ale robią to w sposób niezbyt dokładny. Teraz dopiero Darko Jeftić cofnął się po piłkę. Ładnie poznaniacy starają się ruszyć do przodu. Dla kogo będzie ten wrzut z autu? Niestety dla gospodarzy, bo to Darko Jeftić jako ostatni dotyka piłki. Chociaż teraz podbiegasz do sędziego bocznego, pokazując, że przecież z tym dotknięciem to było zupełnie nie tak. Ale zostawmy tę sytuację, bo tam napędza się już w środkowej strefie boiska Dominik Furman. 25 metrów do bramki, rozciągnięcie na prawą stronę boiska. Stefańczyk do Sakitiego. Sakiti szuka sobie tam miejsca na dośrodkowanie. Wybijana mu piłka spod nóg, wzięty w takie piłkarskie kleszcze. Dwóch zawodników ubranych w czarne koszulki kolejorza stanęło mu przed oczami. Wybili piłkę poza boczną linię boiska. Ale Grzegorz Kuświk teraz odepchnięty w sposób zdecydowany, ale przepisy nie zostały przekroczone przez poznaniaków. Fajnie by było, gdyby poznaniacy znów wyszli z takim dokładnym kontratakiem jak kilka sekund temu, kiedy piłkę w polu karnym otrzymał Christian Gyökeres. No, ale na razie trzeba sobie tę futbolówkę wywalczyć. 74. minuta. Po prawej stronie boiska akcja Ricardinho. Może być niebezpiecznie dośrodkowanie piłki w pole karne i będzie rzut rożny dla podopiecznych trenera Radosława Sobolewskiego. Tymczasem Karol Bartkowiak w rozmowie z Dariuszem Żurawiem. Trenerzy poznańskiego Lecha gdzieś tam pewnie ustalają, co tutaj trzeba zmienić, bo na pewno jakieś zmiany są... są wskazane, żeby tutaj no, zmienić ten obraz gry, bo te ataki płockiej Wisły coraz groźniejsze. Znów stały fragment. Mówiłem o tym sporo w pierwszej połowie, że trzeba na to uważać. Aż 11 goli Wisła strzeliła właśnie po stałych fragmentach gry. To połowa jej bramkowego dorobku w tym sezonie. Znów właśnie będzie dośrodkowanie Dominika Furmana. Prawa strona boiska patrzące w kierunku bramki. Dośrodkowanie, piłka odchodząca. Przedłużone to dośrodkowanie. Strzał głową zdaje się Damiana Michalskiego, ale piłka obok słupka bramki Mikiego Van der Harta. No nie był pewny, że ta piłka nie będzie leciała w światło bramki. Miki van der Hart, Holender, rzucił się w kierunku piłki, ale kiedy widział, że jednak nie ma szans na to, by futbolówka skierowana została, to jednak cofnął dłoń, żeby przypadkiem ta piłka się od niego nie odbiła, żeby nie było kolejnego rzutu rożnego. I teraz ma możliwość do tego, żeby rozpocząć od własnej bramki. Wypycha teraz swoich kolegów, pokazując, że nie będzie tym razem krótkiego rozegrania, że tym razem będzie kopał piłkę daleko, daleko na drugą stronę boiska. Ostatni kwadrans tego spotkania. Kolejorz prowadzi przy Łukasiewicza w Płocku 1-0, ale to prowadzenie jest bardzo kruche, bardzo niepewne. Ono wisi tutaj na włosku, bo akcje płockiej Wisły coraz to groźniejsze, tak jak teraz, bo Ricardinho tam już gdzieś w polu karnym, ale czujny był Miki van der Hart, miał bliżej do piłki, nie było nawet strzału, bo Miki van der Hart wybiegł gdzieś na 10, 11, może nawet 12 metr, pewnie przechwytując to podanie do brazylijskiego napastnika. Jest już Miki van der Hart, dalekie podanie na drugą stronę boiska, musi tam powalczyć jeden z poznaniaków, to Tymoteusz Puchacz, przegrał ten pojedynek główkowy. No, potrzebne są zmiany i będzie ta zmiana. Tam już jeden z poznaniaków gotowy do wejścia na boisko, to chyba Jakub Kamiński. On za chwilę pojawi się na placu gry, a więc skrzydłowego zmieni trener Dariusz Żuraw. Na razie jednak obserwujemy akcję płockiej Wisły. Piłka pod nogami Stefańczyka, jednak nie. Ta piłka do Stefańczyka jednak nie dojdzie, od rzutu z autu rozpoczną poznaniacy. Jest już gotowy do wejścia na boisko Jakub Kamiński, kolejny młodzieżowiec. Kogo zmieni? Zawodnik z numerem 27, a więc młodzieżowiec za młodzieżowca. Wielkie brawa dla Tymoteusza Puchacza. Nie tylko za tę bramkę z 33 minuty, ale rzeczywiście walczył, szarpał tak w swoim stylu kilka gdzieś dynamicznych akcji na skrzydle, no ale sił wystarczyło tylko na 75 minut tego spotkania, bo w 76 zmiana się dokonuje i w jego miejsce młodziutki 17-letni Jakub Kamiński dostawał ostatnio trochę więcej szans od trenera Dariusza Żurawia. Zobaczymy, jak wykorzysta te Jakub Kamiński. No, by gdzieś tutaj rzeczywiście rozjuszał kolejorza, żeby te ataki były trochę bardziej groźne, bo tutaj nie licząc kilku wyjątków, no to kolejorz w drugiej części spotkania jednak taki ospały jest. Była jedna kapitalna okazja Krystiana Gytkiera, no ale ten strzał zatrzymał Tomasz Dene. Zatrzymywany tymczasem gwizdkiem arbitra Grigori Merebaszwili, bo wcześniej sędzia Mariusz Złotek dostrzegł tam jakieś przewinienie na jednym z poznaniaków, no i piłkę pod nogami ma już Pedro Tiba. Tiba krótko do Tomasa Rogne. Rogne wycofuje do Mikiego van der Harta. Wyżej teraz podchodzą płotrzanie. Oni czują już tutaj presję czasu. Ostatni kwadrans. Teraz fatalna pomyłka Tomasza Dajewskiego, który się poślizgnął. No i piłka będzie dla płockiej Wisły. Będzie wrzut z autu na wysokości własnego pola karnego. Prosty techniczny błąd Tomasza Dajewskiego. Oby się tutaj nie zakończył w sposób negatywny. Będzie wrzucał tę piłkę Damian Michalski. On sobie tam już tę piłkę wytarł z tej rosy. Wziął ją w dłoń i teraz wrzucił daleko, daleko w pole karne. No ale też Lubomir Szatka w powietrzu wybija tę piłkę daleko do przodu. Poznaniacy jednak nie potrafią jej na dłużej przejąć. Teraz ten kosowianin Sakiti rusza do przodu, ale ma problem z tym, żeby dokładnie sobie tę piłkę ustawić na stopie. Jest zmuszony do tego, żeby wycofać ją aż do Michała Marcjanika. No może jest zatem teraz okazja do tego, żeby przesunąć się nieco wyżej. Piłka pod nogami bramkarza Wisły Tomasa Dene. Poznaniacy ruszają do przodu, ale Tomas Dene wybija daleko, daleko przed siebie. No prosto pod nogi Lubomira Szatki. Potrzeba tutaj więcej pomysłu, potrzeba tutaj więcej dynamiki w tych akcjach kolejorza. No i nie wolno popełniać takich błędów jak teraz Miki van der Hart, który wybija piłkę prosto pod nogi rywali. Dominik Furman był faulowany przez Karlo Muchara. No to się może za chwilę skończyć kartonikiem dla Karlo Muchara. Szybciutko ten stały fragment już wykonali gospodarze. Jest tutaj po lewej stronie pola karnego Merebaszwili. Merebaszwili tańczy w tej szesnastce. Szuka sobie chyba tam miejsca na oddanie strzału. Wypychany z tej szesnastki. Dośrodkowanie piłki. Wybija piłkę Dejewski poza obręb pola karnego. I teraz musi to dokładnie uczynić Karlo Muchar, wybijając daleko, daleko do przodu. Ależ tam zatańczył z dwójką zawodników poznańskiego Lecha, ten Gruzin Merebaszwili. Nie wiem, czy bardziej szukał strzału, czy jednak szukał kontaktu z rywalem, żeby znaleźć rzut karny. Na szczęście nie znalazł ani jednego, ani drugiego, bo piłka wybijana była przez Tomasza Dejewskiego. Ale to kolejny gwizdek ostrzegawczy dla defensywy poznańskiego kolejorza. 79. minuta. Coraz bardziej nerwowo spoglądam w kierunku tego zegara. Oby ten czas leciał tutaj szybciej. Niech te cyferki przeskakują. Oby tego czasu do zakończenia tego spotkania pozostawało coraz, coraz mniej, bo boję się o to, czy kolejor zdoła to prowadzenie dowieść do końcowego gwizdka. Byłyby to bardzo cenne 3 punkty. Kolejne już w tym sezonie na wyjeździe, ale jeszcze trzeba tych 12 minut plus to, co doliczy arbiter, tutaj przewalczyć. I kolejorz przy piłce. Jest Pedro Tiba, jest także Włodymyr Kostewicz. Jakub Kamiński po lewej stronie boiska. Pierwsza jego akcja w tym dzisiejszym spotkaniu. Kapitalna Jakub Kamiński do Kostewicza. Kostewicz